وكفى والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین السلام علیکم. وعلیکم السلام. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء له التحیت و ثنا و بعد. عاجزانہ دعا ہے اس عاجز مطلق دی بارگاہ قادر مطلق جل جلالہ دے اندر کہ ناچیز دنیاوی اخروی نفسانی شیطانی ہر شرطوں کامل رحمت دی پناہ بخش. اے سالانہ عرس شریف ہے مولانا حافظ محمد عبداللہ صاحب علیہ الرحمۃ اللہ تعالی انہاں نو غریق رحمت فرمائے. میں جناب دے سامنے ابتدا تنبیہات کچھ کر کے تو اپنا موضوع شروع کراں گا. عنوان ہوندا دس دینا سورۃ فاتحہ کی روشنی میں سیدھا راستہ. یہ میرے موضوع دا عنوان ہے. ابتدان اس محفل دا وضو کراون واسطے میں کچھ گلا کر کے گل شروع کراں گا. ایک تو یہ کہ میں فتاوی عزیزی شریف دے شروع وچ شیخ عبدالحق شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمت دے حالات پڑھدیاں پڑھیا ہے کہ آپ دے کول ایک شخص آیا. اس آخیا جی میں خواب ویکھیا ہے میں قبر چ اپنی ماں نال زنا کرنا. نعوذ باللہ ان دی تعبیر کی ہوے گی. میں بڑا پریشان ہاں. شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی سرکار نے فرمایا آپ کر پتا کر سوچ تھے ہاتھوں قرآن حکیم کسی کافر دے ہاتھ پہنچیا اس جا کے اپنی گھر والی تو پتا کیتا میں گل ویکھی تے اس طرح مینو تعبیر دسی گئی گھر والی آخر لگی بھی اتے ہندو ہے گوانڈی اندر کول قرضہ لیا سی بچیاں تے گروی قرآن رکھا ہے اس آخیا مڑ اس دن ستائی ایڈا وڈا گناہ سزا دی شکل چ میں ویکھیا ہے دوستا قرآن حکیم کافر دے ہاتھ پہنچے تے خواب دے اندر مسلمان ایڈی وڈی سزا پیا ویکھدا ہے اور کافر دے ہاتھ قرآن پہنچن لال توہین اور بے ادبی تو سوا اور تے کوئی جرم نہیں کیوں سو خود بے ادب ہے کافر ہے دوسرا اندے ہاتھ پلی تو سن وہ کیڑا پاکی دا خیال رکھ دے قرآن اپڑیا تے اس سزا اس شکل وچ سزا پہ ویکھدا ہے تے تانوں پتہ ہونا چاہیے ہے قرآن دی عزت محل اس واسطے ہوئے اللہ دے کلام اللہ سونے جلا جلالہ دے نال نسبت رکھدا ہے اور آپ اس دے پاک محبوب تے اتریا ہے یہ نہیں ہے نا کہ قرآن اللہ دا کلام ہے تے جس پاک ذات دے کلام ہون والی نسبت نال اس دی عزت ہے اس رب العالمین دے خود نام پاک دی کتنی عزت ہو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہاں تے کلام پاک اتریا انہاں دے پاک نام دی کتنی عزت ہو گئی تھن پتہ ہے اسے نام دا ورد کر کر کے اللہ دے ولی بن جاندے لیکن افسوس اے وے کہ اساں اوہی خالق کے کائنات دا نام محبوب خدا دا مبارک نام جے دی صفت سنا ہون اساں چار چار گھنٹے کر بیٹھے او اشتہاراں دے چھاپنا ہے چھاپ کے نالی دے اتوں لانا ہے تھلے ٹٹی پیشاب پکھانا ہے اتوں مالک تعالیٰ دا نام پا کے حضور دا درود ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک او پھر پرزے ہو ہو ہو کے تے تھلے نہ گئے ہن اس نے تے ویکھیا سی قرآن کافر دے ہاتھ ٹپڑے تے اینی سزا ویکھے خود قرآن والوں کے نام نالی گندی وچ جاون پلیت ساری سزا کا کی حال ہے پتہ نہیں اسا کی پانا ہے لیکن کیونکہ اسا چل چکے ہیں بھیڑ چال ایک بھیڑ کے مگر دوئی ٹری جاتی بھاویں آ گئی بگیار کے منہ وچ جا پو اسا یہ نہیں پہ ویکھتے بھی یہ کرن والا کام نہ کرن والا جائز نہ جائز جے اساں کسے ویلے موج وچ بیٹھے ہوئے نا تے وہابیت ساڈے سامنے ہوئے تے مڑ تے آنے آ اس نام پاک دا آواز دا سپیکر چوں سن کے تے جے چومنگ اٹھے اکھاں تے نہیں لائے تے پکا گستاخ تے جس ویلے مڑ اپنی آئی تے آئیے تے تھڈو نام چار نالیے سٹیے مینو سمجھ نہیں لگتی کیا دین ساڈے تے ہوندا ہے میری گل توجہ ہے کوئی نہ ذرا ذوق نال چ بولو سبحان اللہ ایک تے صحیح اے گل کرنی سی تمبی جدن سنیاں باقیاں نوں مکی آکھاں باقی چھڈو تے انہاں دے مذہب دی ابتدائی بے ادبی تو سنی مذہب دا آغاز ہی ادب ہے آغاز ادب تے انجام عشق ہے او اسٹیج سیکشن ساتھ میں چل گیا جی اچھا انہوں نے دین کوڑا لگتا ہے میں تو انہوں کا کفر بھی دسنا سی جڑا وہ اتنے کر گیا لیا وہ بھی تنبیہ چاہنا اتنے حضرت فرما گئے سن تھوڑے سٹے میں سارے توبہ کرا میں نہیں آتا وضو کرانا میں ایک وضو کر کے آئے ہو تو ایک ہوں میں کرا رہا ایمان جڑا چٹ ہوا پہ وہ نواں کر لیے ذرا ایمان کا وضو بھی تو کرنا چاہیے نا جسم کا کتھی بیٹھے جی تھانو صرف سکھایا گیا سر مارنا ہاں جی بھاوے جی میں مرضی کوئی ایمان کٹے تو بھاوے سٹے تو سا سبحان اللہ روپیے ہاتھ لاونے میں ایمان گواونا ہے تہاڈی قسمت ہی اج بڑی کھڑی ہے میں جاوا کڑے پاس ہوں صدقے جاوا اتے سٹیج سے پیا کھیندا سی تے سٹیج سیکٹری صاحب پہ آدھے سن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نور دا کل حصہ بن کے آیا ہے تو میں سنیا اتنے قوم آ کے سبحان اللہ بھلا مرد جاہل کو بھلا مرد جاہل کا ایمان کیا اندھے کو رنگوں کی پہچان کیا اللہ تعالیٰ سچ فرمایا قرآن وچ لا تعمل الابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور اللہ فرماتا ہے اندھا وہ نہیں ہوتا جس کی آنکھیں اندھی ہوں اندھا وہ ہوتا ہے جس کا دل اندھا ہو جائے اور دل اندھے کی نشانی یہ ہے اندھے کے کفر ہو پتا نہ لگے ایمان ہو تمیز نہ ہو نیکی ہو تمیز نہ ہو برائی ہو چور نہ ہو کوئی شاید تمیز جدو نہ رہے تو سمجھ لے دل کا انا ہو گیا ہے تو سانو دل دن پایا پتا لگ رہا کوئی نہیں بھی پڑھتے کی پے نے کرتے کی پے نے کہڑے پاس لے جاتے ہیں انگریز دے بنائے ٹرک دے اگے دو بتیاں لگیاں کھڑیاں ہوندیاں نو راہ دس دیاں نے ٹویا ہے ٹبا ہے اچا ہے نیوا ہے ٹکرے راہ سدھا ہے کیویں دا کیویں نہیں ہوں اس رویا پیپا شیشہ رنگیا تو گڈی راہ پہ دس رہی ہے پر ساڈا عجیب ہی دل رنگیا ہے اور رنگیا بھی تھڈو عشق نال پیا ہے پتا کاکھ لا نہیں لگدا بے راہ کیڑا پیا دل رنگائی بیٹھے بڑا سونا رنگائی بیٹھے تے پتا نہیں لگدا بھئی یہ کفر ہے کہ ایمان یاد رکھنا جو اللہ کے نور کے حصے کہے یا کہے اس کا کوئی کل ہے یا جز ہے وہ ایمان سے فارغ ہے وہ ایمانوں ویلا ہے رب وحدہ لا شریک نہ کل ہے نہ جز ہے نہ جوہر ہے نہ فرد ہے وہ ایک نہ جسم ہے نہ جان ہے رب وحدہ لا شریک مولا ان تمام ہمارے ذات تو پاک تے مقدس ذات ہے جنہیں رب دے ٹوٹے تے حصے کا لفظ بولیا ہے ایمانوں فارغ کلمہ دوبارہ پڑھ میری گل نہیں سمجھ لگی بات کی آخیا میں جڑا آخر رب دے حصے نے نبی پاک حصہ اللہ دا جدا ہویا ہے وہ کافر مرتد دائرہ اسلام تو خارج نہ مراد رن لکھ دے تے طلاق کیوں دے بچے اگو حرام دے جمسی جنہ چر دعا نکاح نہ کرے میری گل سمجھ آ رہی ہے رب وحدہ لا شریک مولا دا کوئی جز کوئی حصہ نہیں لے سکتا مثل ہی شے ان رب دی شان ہے اس کی کوئی مثل ہی نہیں او دے ورگی کوئی شے نہیں افسوس اسا کتھے اپنے پیا ساڈے تے مقرر تقریر کردے نے اکھ جویں گلاس دے وچوں کچھ چا کڈو انج اللہ نے اپنے حبیب دے نور نو پیدا کیتا ہے آپ کو کئی مثال انج دیندے نے نعوذ باللہ من ذالک آکھے میں آکھے مولوی جی اے دس تیرے کتنے بچے نے اس آکھے نو پسا کہ مولی جی تیرے چناؤں بچے ہوئے نے تو موڑو لینا ہونا رب دے وچوں ایک نبی نور بڑیا ہے رب دا نور گھٹ گیا وہ میرا رب تا کر کے وہابی آندے نے اے تے عیسائیاں وانگوں خدا دا پتر سمجھی کھڑے نے بندہ جاوے کیڑے پاسے میں نو ایک کہنا چشتیاں تیری اللہ عمر لمبی کرے میں کہا میں اگلی نو روندا پھرنا تو اور گھر پائی دے میں سوچنا بھائی جیندا کرے کیویں پیا وا کیویں یا اللہ کریے کی جگہ جگہ دے ایمان دے ڈاکو راہ دا بیٹھے اور کر بڑے قوم دے راہ دا بیٹھے تے اللہ میں اقبال آکھدا ہے اپنے ہیں خفا مجھ سے بیگانے بنا خوش میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن وہ آندا میرے نال اپنے وی بیان رکھدے نے دوے وی بیان رکھدے نے مینوں آندے نے زہر نو چینی کو میں ہن کہہ رہا نمبر دو تنبیہ کیتی نمبر تین آج لٹر کھا جے سامنے اویں تے بہ جے تے شیطان اے ساریاں دا بندا رہیا تے توبہ فرض میں مدینے دے تاجدار دا فرمان سنانا سبحان اللہ میں ملوندیاں پروفیسر والے پٹھے قیاس نہیں کراں گا کیونکہ شریعت پٹھے قیاساں نال نہیں بندی محمد مصطفی دے فرمان نال بنی فرمان رسول اللہ دا سنانا منن والا منے نہ منن والا بے ایمان کھڈن جاوے سانو کی آقا نامدار نے فرمایا بخاری شریف دی حدیث ہے انما نشد الناس عذاب یوم القیامت الذین یضاهون بخلق اللہ فرمایا بے شک جن لوگوں کو قیامت کے روز سخت ترین عذاب ہوگا ان میں سے وہ ہوں گے جو اللہ کی مخلوق کے مشابہ مخلوق بناتے ہیں اے پاک مصطفیٰ دا فرمان رب دی مخلوق دی مشابہ مخلوق جاندار وانگو جاندار دی تصویر بناونا اس نو حرام کیتا ہے اس سے حدیث نے اور سخت ترین عذاب دی وعید سنائی گئی قیامت والے دن مولا فرماوے گا میں جان پاندا سا تو جان پا اور اس حدیث وچ علت دسی گئی سبب دسیا گیا اے دے حرام کرن دا مزاحات خلق اللہ اللہ کی مخلوق کی مشابہت اور تانوں پتہ ہے کہ ایک ہوندی ہے تصویر لکھی ہوئی کاغذ تے اون دے وچ مشابہت ہوندی ہے گھٹ رب دی مخلوق دی کیوں اس وچ خالی شکل ہے لیکن حرکت نہیں اور اے بے ایمان جڑا کھڑا نے این دے وچ ٹردا پھردا کاری دسدا ہے کہ نہیں انج لگدا ہے جویں ہڈو وچ بیٹھا ہے او مثال مشہور ہے بھئی فلم ویکھن جٹ ٹر گئے نویں نویں سینما ہے اتوں گڈی پئی آوے اونا جُتی چُکی تے نس پے اونا آکھیا لگی اوندی جو تے لیندی جے سارے آں اینی مشابہت ہے کہ تھڈو وچ لڑائی فلماں وچ وکھاندے نے تے کئی جٹ رو پیندے نے آندے نے ہائے او ظالم دے کٹ دا کیویں تھی ایڈی سخت مشابہت ہے تصویر جس وجہ نال حرام ہوئی اسی مزاحت خلق اللہ اللہ دی مخلوق دی مشابہت تے رب دی مخلوق دی مشابہت اس سے تصویر نالوں ایک درجہ زیادہ ہے اوتھے خالی شکل ہے ایتھے نال حرکت وی ہے اس واسطے اے اون دے نالوں وی سخت حرام ہے تصویر نالوں اگر کوئی جاہل اے آکھے کہ تصویر نہیں تے اونوں آکھ بے وقوفا اے اس واسطے حرام نہیں کہ تصویر ہے اے اس واسطے حرام ہے کہ تصویر جس وجہ نال حرام ہوئی سی او ہے مزاحت خلق اللہ مشابہت اللہ دی مخلوق دی اس سے تو دے نالوں زیادہ ہے تے جس سبب نال نبی اونوں حرام کیتا ہے اس سبب نال اے اس نالوں وی زیادہ حرام ہو گئی ہے اسے واسطے اللہ دے ولی لوگ انہاں نامراداں دے خلاف نے اللہ دے پیارے پروفیسر طبقات جنہاں نو فوٹو چھکاون دا شوق ہوندا ہے نا اوتھے موڑ آندے نے ایتھے رکھ اوے تمیز نہیں پورا کر اوے اوترا اچھا ایک پروفیسر ہے اونوں سوال کسے کیتا ہے دے بارے اس آکھیا چپ ہے اے تیری فرشتے منہ بھی نہیں پے بناندے پروفیسر دے کیا سے وی ہوندے کہ تیری فرشتے منہ بھی نہیں پے بناندے اکھو او بچہ بڑا سیانا سی مبارک کے دل اٹھانے دی گل ہے بچہ بڑا سیانا سی اس آکھیا پروفیسر صاحب ایک کرامن کاتبین ہے کرامن مصورین نہیں اور وہ ویکھے بھائی بچہ جو بچہ جواب کی دیکھ خدا دے بندیا شریعت مصطفیٰ دے جدو خلاف ہوئے اس لیے مسلمان جو کروے میں نے بڑی اچھی گل لگی ہے آج جی جس بیلی دی بیٹھا کے بیٹھ رہا نا ایسے داڑی منہ سے اس گل بڑی تھوڑی کی تھی اس آکھیا جی میں ایسے تقریرہ رکھائی ہیں سلسلہ شروع کرا سا آکھیا بھی کرو سلسلہ ایک دوسرا اس آکھیا جی امر بالمعروف آکھے تے دوسرا ہوں دا نا آجر المنکر آکھے ان دیکھی دا تے آن دینے برائی تو روک دی نہیں ہیک کی سا پورا کر دینے دوے پاس آکھے آن دینے میں ہون اندھا موں میں کھا میں کہا یار کیوں لگتا کی تے گل کیوں جی پیا کرتا ہے مول بھی سنن برائی تو روکن دی گل تے اندے نے کھانا خراب ہو گیا چنگا پڑا سی کدے ٹوٹی ہے مول اسا ان بلایا ہے بابا سور سناندا ہے جاندا کیڑے پاسا تے تو اگوں اے گل پیا کرنا ہے تینو حضور دی امت دی انی فکر پئی تے پھر میں پتہ لگا یار اے سارا ایمان دا چاننا ہے ہاں جی میں نہ ہونا یارو اللہ کول علم منگن دی بجائے ایمان منگو جے مل گیا تے آن پڑھیاں وی پڑھی جا سکدی ایمان نال قبلہ نیکی دا کر آکھنا تے برائی نیکی اس طرح سمجھو جے خوراک کھاؤ برائی میں سمجھو جے زہر ہن ایک بندہ کہ خوراک دب کے کھا پر زہر تو نہ روکے تو زہر دا ایک قطرہ کھاوے گا تے پہلوان تے جھارے ورگا واسطے کھا ڈگنا مر جانا ہے کہ نہیں مرنا اس واسطے اسلام وچ برائی تو روکنا زیادہ اہم رکھا گیا ہے جس دا تھوڑا جا فرض میں ادا کیتا ہے دعا کرو اللہ سونا عمل دی توفیق بخش ذرا بولو سبحان اللہ لو قبلہ ہون جناب دے سامنے میں اپنا موضوع بیان کراں سورۃ فاتحہ کی روشنی میں سیدھا راستہ ذرا بولو سبحان اللہ الحمد شریف وہ سورۃ ہے جڑی عام تو سفر دے اللہ تعالیٰ نے سورت پاک کا جنہ نماز و تکرار کرایا کسی سورت دا نہیں ہے ہر سورت دوسری جیڑی نا قرآن پورے کے جیڑی مرضی چون کے پڑھ لو لیکن الحمد ضرور پڑھنی پیندی ہے جے رہ جاوے نا تے سجدہ صاف پہ جانا ہے اے سورت جے رہ جاوے تو ساتھا غور کیتا ہے تو یار اس سورت نو اللہ تعالیٰ نے لازم کیتا کیوں ہے اس سورت ایک راز کیڑا ہے یہ بھی وجہ نال مولا کائنات نو لاگو کیتا ہے نو واجب کیتا ہے ہر رکعت وچ پڑھنی پیندی ہے کی وجہ ہے اس سورت کے پاک دے اندر جو مولا سمجھا چھڑیا ہے نا جو مومن او سمجھ لوے مینوں قسم ہے اس ذات دی جے قبضے وچ میری جان ہے تو مومن دے سارے مسئلے ایکو صورت وچ حل ہو جان بالخصوص اج دے مسائل اس ایک صورت وچ حل ہو جان جے بندے نو الحمد سمجھ آ جائے نماز دے سارے پڑھنے پر سمجھ والی گل کوئی نہیں سمجھ اٹینشن نہ ہوندی اٹینشن سٹنڈے تیز او سمجھ آوندی لیکن الحمد قرآن سمجھ کو نہیں ہوندا اے میرے پڑھن دے دور ہے اوڈے سمجھان دے دور ہے ہن میں تینوں قرآن دی اس سورت دے راز سمجھاواں گا تے سمجھ کے تے پھر نماز پڑھی تے پھر ویکھی کہ نماز دا کی سواد ہوندا ہے ذرا بولو جیندے سبحان اللہ جیندے جیندے بولو اس سورت پاک دا نام ہے تعلیم المسالہ اللہ کول سوال کرن دا منگن دا ول دسن والی سورت تیرا نام نے سورت دے انہاں وچوں ایک نام ہے اللہ سونے کول منگن دا ول دسن والا اس سورت پاک وچ رب العالمین سونے نے اینو دو حصے وچ ونڈیا ہے ایک حصے میں دسیا اللہ کول کیویں منگنا اور ایک حصے دسیا کی منگنا ہے. تن پتا ہے جی یہاں دو گلوں کی خبر لگ جائے نا بندے کہ مولا کول کی منگنا ہے تے کیویں منگنا ہے. میرے خیال میں بندے کا سوال خالی نہیں جائے گا. در کریم سے بندو تو کیا نہیں ملتا, در کریم سے بندو تو کیا نہیں ملتا, جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو. منگن کا بل آ جائے گا تو مولا تالا دے چ منگن دا مل ہوے تے پھر ملدی ہے. ہن پہلا رب سونے دسیا کیویں منگنا, پھر دسیا تو کی منگنا. الحمد تو لے کے یا کا نستعین ول دسیا کیویں منگنا. اہدنا الصراط المستقیم تو لے کے وللضالین تک رب دسیا کی منگنا ہے. ہوں میں تینوں کیویں منگن دی پہلا تفسیر سناونی تو پھر کی منگن دی سناونی. گل سمجھ آ رہی ہے؟ رجی دیا بولو سبحان اللہ. مالک کائنات ارشاد فرماؤں گا الحمدللہ ذاتی طور تہاڈا حق بنتا ہے. میں تھانوں کچھ دیواں بھاوے نہ دیواں حمد میری کردا رہو. توجہ نہیں فرمائی, بول سبحان اللہ. قسم خدا دی کر کے آنا مولا کائنات جڑیاں نعمتاں بخشیاں نعمتاں جڑیاں رب بخشیاں انہاں نعمتاں دی دی اللہ سنے دی حمد نعمتاں تے کرنی او وی حمد برحق دے, لیکن وڈی حمد رب دی او ہوئی جڑی حبیب خدا دے وانگوں بغیر کسے نعمت دے مقابلے وچ کیتی جاوے. او سنا ذات دے اعتبار نال حقدار اے, تک دے وے نہ دے وے مڑ وی اوہی حمد دا حقدار تے مستحق بندا اے. اس واسطے فرمایا الحمدللہ ساریا حمداں دا حقدار اللہ اے. توجہ فرمائی, ہن وحدہ الا شریک مولا ذاتی استحقاق بیان کرنے تو بعد پھر فرماندا رب العالمین سارے جہاناں دا پالن والا اے, پالن والا اے. ہوں پہلا ذاتی نام ذکر فرمایا ہے. اللہ سونے نے دسیا وے میری ذات بھاوے کوئی انعام نعمت دیوا نہ دیوا تاوی ذات میری حمد تعریف ہر ایک دی حقدار ہے. اگے رب العالمین فرمایا ہے رب سونے دسیا وے جو حمد ہوئے نعمت دے مقابلے وچ تو پھر ساری کائنات پالن والا ہی میں آؤں. ہمیں نعمت دیوا نہ دیوا تھی میری حمد ہو, جی ویٹے میری نعمتوں پھر بھی ساری کائنات کی حمد دا مستحق ایک رب العالمین. ذرا بول سبحان اللہ. ہوں رب العالمین دا نقطہ سمجھی. رب وحدہ اولا شریک مولا اساں نماز وچ داخل ہو رہے ہیں. اللہ سونا سانوں سورت دسی اے پڑھ الحمدللہ رب العالمین اے ساڈے عقیدے دی اصلاح ہو رہی ہے. توجہ فرمائی, اے جنہ حصہ یا کا نستعین تک رب دسیا وے اے ساڈے فکر تے عقیدے تے ضمیر دی اصلاح پیا کر جاوے. حمد دا مستحق اللہ نو سمجھی, رب العالمین ایک ذات نو سمجھی, پالن والا ساری کائنات دا کوئی دل اندر کسے ہور نو نہ سمجھی. توجہ فرمائی, خدا دے بندیا ایک رب وحدہ لا شریک مولا, ایک رب دی الوہیت الوہیت ایک ربوبیت, رب دا عبادت دا مستحق ہونا ہو رہے, الہ ہونا ہو رہے, پر رب العالمین ہونا ہو رہے. ذرا بول سبحان اللہ. ادھر ویکھ ہن سمجھی رب وحدہ الا شریک مولا جب روحاں نو پیدا فرمایا سی ساری روحاں نو رب العالمین خطاب فرمایا الستو بربکم قالوا بلا اللہ نے فرمایا ساری روحاں نو منافق وی وچ سن کافر وی وچ سن مومن وی وچ سن نبی وی وچ سن سارے نو رب نے فرمایا الستو بربکم کیا میں تہاڈا رب نہیں ہاں پالن والا نہیں ہاں اللہ وحدہ الا شریک مولا عالم ارواح دے اندر اے نہیں سی پوچھا الستو بالہکم ہجی کیا میں تہاڈا معبود نہیں ہاں عبادت دے لائق نہیں ہاں کیا میں تہاڈے سجدے دا حقدار ہاں کہ نہیں نہ نہ رب وحدہ الا شریک اوتھے اے نہیں سی پوچھا اے دے راز کی سی اللہ الستو بربکم فرمایا ہے الستو بالہکم نہیں فرمایا ہو اوتھے سوال اے رب سنے کیوں کیتا سی توجہ فرمائی اوتھے بھی اے دا سوال ہے جدوں قبر تے بندا جاندا ہے قبر دے اندر پھر پچھوندی اے من رب کا دس تیرا رب کون ہے اتھے اے نہیں پوچھا جاندا من الہ کا تیرا الہ کیڑا ہے تیرا معبود کیڑا ہے اتھے بھی پوچھا جاندا ہے من رب کا تیرا پالن والا کیڑا ہے رب نو آکھدے نے توجہ فرمانا رب نو آکھدے نے جڑی شے نو اس پیدا کیتا ہے اس شے نو جنہ اس وجود جنہ دیر اس زندگی قائم رکھنا ہوے اس قائم رکھن دے واسطے جنہ لوازمات ہیں پورے کرے جے پورے نہیں کر سکدا پھر رب بھی نہیں ہو سکدا رب اودے ہی بندا بھی پالن والا اودے ہی بندا بھی بھاویں حیوان جنات نے بھاویں جمادات نے بھاویں ملائکہ نے بھاویں انسانات نے انسان نے کوئی چیز عالمین دے اندر جو کچھ بھی آنا وے عالم عالمین دے اندر رب سونا او دا پالن والا وے کی مطلب جنہ تے رب سونے اس شے نو رکھنا وے اس دے لوازم ما ضروریات نو پورا فرماوے گا جدو چاہے گا ختم کر دے گا پھر او قائم رہ سکدی نہیں رب نو آکھیا جاندا اے اللہ وحدہ لا شریک مولا عالم ارواح دے اندر ساڈے کول جڑا عہد مولا سونے نے لیا سی کافراں منافقاں ساریاں نو رلا کے اللہ اے نہیں فرمایا جا میں تہاڈا الہ نہیں ہاں معبود نہیں ہاں او مینوں سجدے کرو گے کہ نہیں کرو گے مینوں معبود عبادت دے لائق منو گے کہ نہیں منو گے نا نا رب نے فرمایا الستو بربکم کیا میں تہاڈا پالن والا رب نہیں ہاں او خدا دے بندیا رب وحدہ لا شریک اس واسطے فرمایا سی رب وحدہ لا شریک نو معبود مننا سوکھا وے پر رب مننا توجہ نہیں کی تھی رب مننا اوکھا وے معبود مننا کیوں اس واسطے جدو زمین تے آنا سی رب امتحان لینا سی میں ازماواں گا ویکھاں گا مینوں پالن والا کیڑا مندا ہے میں ازمانا وے مینوں پالن والا کون مندا ہے مینوں رازق کون مندا ہے اس دنیا تے ازمائش ہونی سی توجہ فرما رب اپنے رب ہون نوں پردے مخلوق دے وچ چھپایا مخلوق دے پردیاں وچ رب سونے نے چھپا چھڈیا اس جہان دے اندر اور پھر اُتھے مولا کائنات امتحان لین دی خاطر کبھی دشمناں توجہ فرمائی کبھی جناب والا خوف دوراں دا رزق کھوون دے کبھی لالچ دوراں دا رزق دیون دے ادھروں دین رکھدا ہے اپنا ادھروں حکم اپنا رکھدا ہے دین رکھدا وے ادھروں جناب کافراں نوں اللہ وحدہ لا شریک پیدا کر کے رکھ بنا کبھی خوف دینا ہے تیری رولی کھولاں گے کبھی لالچ دینا ہے دین وٹا لے تے پیسے دا دے کول وچ لے لے ہن جڑا منافق ہوے گا منافق جڑا ہوے گا جنے اُتوں تو رب آکھیا سی رب نوں کیا جناب عالم ارواح دے اندر مگر ایتھے آ کے او ڈول جاوے گا جدوں خوف کسے کافر نے رولی کھول دا دینا وے یا لالچ دینا ہے رولی دین دا جڑا منافق ہوے گا او آکھے گا دین جاندا جاوے رب دا حکم جاندا جاوے مگر میرے کول روزی نہ جاوے یا روزی بن کے آوے او ایتھے جھوٹا ثابت ہو جاندا ہی جڑا مومن ہوے گا تے عالم اللہ وچ من کے یا اللہ کوئی سدا پالن والا اے لکھ خوف ہو لکھ لالچ ہو مومن حضرت بلال وانگو نہ خوف جاوے گا نہ لالچ جاوے گا او سمجھے گا میرا پالن والا بڑا اے اور سمینو پالنا ہی پالنا وے مینو دین تو نہیں ہٹا سکتے مینو نبی سرکار دی شرع تو نہیں ہٹا سکتے نہ میں لالچ وچ پھسنا وے نہ خوف وچ پھسنا وے گھر دے کے مومن ایتھے رب نو رب من کے قائم رہندی منافق دور جاندی جدوں تو نماز پڑھنا وے رب فرمایا مومن داخل ہوندیاں الحمدللہ رب العالمین جو ہے کوئی ترا بولو سبحان اللہ آخر سلطان باہو دی زبان سمجھا سلطان العارفین فرماندا ہے الف الستین سنا مسیت دے اندر سجدے کرنے چگے اگے ہوں گئی مگر جدو واری آوے رب دے پارن والے مندر دی اس لئے منافق دے پیر نہیں کھلوں دے پھر کسے جان دی منافق دے پیار کے پھر گئے جدو روٹ کی باکھا یا لالچ ہوئے پھر دین کے قائم روے مومن کا کم ہوئی کیونکہ انہوں پتا ہوئے روالن واقعی دین والا بھی توجہ نہیں کی ذرا بول سبحان اللہ پالن والا بھی اللہ مومن قائم رہندا ہے مومن قائم رہندا ہے ہر حال دے اوپر مومن اپنے رب سونے دا دربار نہیں چھڑدا خدا دے بندے ویکھ رب دے راہ دے کون دا کمال میرے بابا فرید سناواں جڑے جیندے بیٹھے جے بولو سبحان اللہ میرے بابا فرید سب کے جاواں آپ جنگلاں دے اندر اللہ اکبر دے سر سیر تیار کردے سر سیر دی دو قسم دی ہوندی ایک وادی کاغان نو جاوے وادی نیلم نو جاوے سیر کرن دی خاطر اے سیر کدے واسطے آکھے عیاشی کران گے چار دن ہوٹلاں وچ رہواں گے اے سیر لانا چاہیے ایک سیر رحمت اے جڑا قرآن حکم فرما دے کوئی پھیرو پھر آردے سن رو کئی فکر اللہ فرماؤں گا زمین چلو سیر کرو ساڈے دین دے دشمنوں دا حال حشر کی بنیا ہوئے کیویں اساں عذاب تے سزاواں انہاں نوں دتیاں نے خدا دے بندیا بابا فرید اللہ اللہ جنگل کردیا کردیا پیاس لگی ہے بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ ایک کنویں وال گئے نے ویکھیا کنویں دے اتوں ہرن پانی پیا پیندا ہے ہرن پانی پیا پیندا ہے پانی ہرن دے کنویں دا پانی ہرن دے منہ دے نال لگا ہوا ہے بابا جی سرکار جدوں اتے پڑے نے پانی ہیٹھاں ٹر کے آئے ٹیکے چلا گیا بابا جی دی واری آئی پانی ہیٹھاں ٹر گیا اللہ سونے دی بارگاہ میں بابا فرید یا مولا کریم جدوں ہرن پیمن آیا سی پانی اندر منہ لگ گیا سی میں پیمن آیا ہیٹھا جڑ گیا وے یا مولا کی راوے ہر اللہ نے بولن دی توفیق دتی جانور بھروسہ کر دیا ہے رسی بھاویں ہوے گی ڈول بھاویں ہوے گا بھاویں نہیں ہوے گا سانو پتہ وے مولا جڑا ساڈا پڑھ پڑھ لکھیا سو ساڈے منہ تک ضرور پراوے گا اسا مولا دے توکل دی دے پھلے تینو فکر پے گئی سی اندر ایتھے پتہ نہیں ڈول تے رسی ہے کہ نہیں تو فکر نہ مایا گیا وے اسا دو فکر ہو کے مت گئے جڑا سناون والا وقت سی وہ چلا گیا ہے قوم دا برباد ہو گیا سر سن بیٹھا ہے ہوں میں تینوں پوچھا کہڑی شا یاد ہے تو آکھے گا کوئی شہ نہیں تو میں جڑی گل کر کے جاواں گا تینوں قبر دیا نیاں تک یاد رہن گیاں قسم خدا دی کر کے آنا سڑک برباد جو ہو گئے ساڈے نبی دا دین ساڈے پاک نبی دا دین کسے دی سر نال قائم نہیں میرے سونے دا دین نبی دی شریعت اللہ دے فقیراں دے بیان تے انہاں دے عمل دے نال قائم ہے خدا بھی کر کے آنا جڑا ساڈے کو جانا رہا ہو گل سمجھی اور بابا فرید سرکار ہرن جواب دیتا کیا فریدا اسا مولا دے یقین رکھنے ایمان نال دس اللہ سنے دے جانور کوئی جنگلاں وچ کوئی جنگلاں وچ رہن کوئی رب دے جانور فصلاں وچ رہن اور ایڈے ایڈے باریک تو باریک جانور تگڑے تو تگڑے جانور کوئی سمندراں وچ رہن کیڑا جناب انہاں نے فکر رکھیا ہوندا ہے بے فکریاں نوں رات ہی سوندے نے دن نوں ہر شے لب جاندی ہے کھوتا بھی فکر تو بغیر رات گزاردا دن نوں لب جاندا وے میرے آقا نامدار سرکار نے فرمایا جے تساں انج بھروسہ کرو جویں بھروسہ رب تانو اونج روزی دے گا جنہیں پرندیاں نو عطا فرماؤں گا رات نو کامی نہیں سوچ رہا میں سویر کتھوں کھاواں گا ہاں جی کیڑے دفتر جاواں گا بغیر سوچن تو رب ہر شے ہر پرندے نو عطا فرما دین دے خدا دے بندے رزق وحد سی روشی ہے رب وحدہ لا شریک مولا تینو اپنے آپ تے فرض تے لازم چا کیتا ہے اللہ سونا قرآن فرماندا ہے سپارے دی ابتدا پڑھ کے ویکھ اللہ فرماندا ہے وما من لا بدل فی الارض الا علی اللہ رزقها اللہ فرماؤں دا ہے جننے بھی جانور ٹر دے پھر دے نہیں اینا سارے اندارے میں اللہ تے فرد ہے توجہ نہیں کی تھی اور سنو نا اور تینو نماز چ لے چلا بولو نماز چ جانا ہے جدوں رکوع جانا ہے پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم پڑھ دیو جدوں سجدے جاندے مڑ کے پڑھ دیو این دا کی مطلب ہوندا ہے دس سکدے کوتی کھب گئی برکت دیتا جی ایندا ہن میرے کول سن نقطہ سمجھاوا سبحان رب العظیم ایتھے بھی رب دا ذکر الہ دا نہیں یہ نہیں فرمایا گیا سبحان الہ العظیم میرا معبود عظیم پاک ہے نا جدو سجدے جاویں اوتھے نہیں آکھیا گیا سبحان الہ الاعلا میرا اعلی الہ پاک ہے نہیں کتھے آکھیا گیا دو ماں تھاواں تے رب کیا آکھیا گیا ہے رب دا معنی کی ہوندا ہے پالنے والا بولو پالنے والا ہن سبحان رب العظیم دا معنی بندا ہے میرا عظیم پالن والا پاک تے عظیم عظمت تو عظمت دا معنی ہوندا ہے بڑائی بڑی عظمت ہے ہوں اتنے تو آنا ہے میرا عظیم پالن والا پا کے اللہ سونے نے بڑی وڈی تو وڈی مخلوق بنائی چھوٹی تو چھوٹی بنائی ہے کمزور تو کمزور بنائی ہے نکیاں نکیاں کیڑیاں ایسیا ایسیا اللہ نے اشرات تو لرد پیدا کیتے نے جہے دسنے بھی اوکھے نے ایڈے ایڈے وڈے بھی بنائے نے سمندروں میں رب نے جانور بھائی اگر بحری بیڑا جانا ہوگا نا تو پاسا پرتا من رب یل عظیم دا مان ہے میرا رب پالن والا عظیم پاک کی مطلب کادے تو پاک رب وڈی تو وڈی مخلوق بنائی ایڈیا ایڈیا کلام بنائی اور نمازیا وڈی تو وڈی اللہ عاجز ہو جاوے گا نانا اس کو پاکی مخلوق جتنی وڈی ہوے رب پھر بھی پاوے گا انہوں کوئی عاجز نہیں پھر بھی رب انہوں پالے گا جتنی مرضی مخلوق وڈی ہو جاوے جتنی مرضی وڈ جاوے رب نو کوئی مخلوق پالنے سے عاجز رہ سکتی یہ ہے مطلب کدا سبحان رب یل عظیم دا وڈی تو وڈی مخلوق نو پالنے سے رب عاجز ہو کوئی نہیں ہوں نمازی نماز بھی کھڑا ہے سبحان رب یل عظیم میرا رب وڈی تو وڈی مخلوق نو پالنے سے عاجز نہیں پا کے پجل تو صدقے جاواں ادھروں رکوع کر کے سبحان رب العظیم پڑھدے ہاں ادھروں سلام کہنے ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آبادی بڑھ رہی ہے کہاں سے کھائیں گے لہذا بچے دو ہی اچھے واہ واہ نمازی ہے تیرے تو صدقے جاواں صدقے جاواں ہائے ہائے ہائے رہی ہے کہاں سے کھائیں گے لہذا بچے دو ہی اچھے واہ واہ نمازی ہے تیرے تو صدقے جاواں صدقے جاواں ہائے ہائے واہ واہ واہ واہ نمازی ہاتھ ادا کیتی کھڑا نماز ادھروں پیا آخدا سبحان رب العظیم جس کا معنی مطلب ہے بندہ مخلوق جنی ودتی جاوے جنی وڈی ہوتی جاوے جنی وڈی ہوتی جاوے رب پالنے عاجز نہیں بول بول جیندے ہاں تے نمازی سلام دے کے تے سوچدا کی ہے بچے دو ایتھے ہیلپ سینٹر ورکر سکول دی کتاب سبق لکھے کھڑے نے آبادی بڑھ رہی ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ آبادی ہے مونج کٹی نمازی اس نمازی نو کہو گیا منصوبہ بندی نہیں ہو سکتا آپ بے گھر سبحان رب العظیم پڑھنے کا حق دار نہیں سبحان رب العظیم والی نماز کو پڑھ سکتا ہے بولا سبحان اللہ اور صدقے جاواں اس بات تمہاری قوم تو خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے عجیب کہانی ہے پانچ عرب ہیں کافر ایک عرب ہیں مسلمان کیوں ہے آبادی کتنی ہے کافروں کی پانچ عرب مسلمان کتنے نے ایک عرب پانچ عرب چوکھے وہ نے آدھے منصوبہ بندی ایک کر مونج کٹی جی آخر دسا انہوں سی بھائی مان لو تھی پانچ رب دے اصا ایک کرا با منصوبہ بندی کرو چار مکاؤ کرو پورا ایک رب جب تھی سارے برابر ہو گیا توڑ شروع کر لا پر اساں جو ہے گنگی گا سانو تے صرف اینا ہی پتہ ہے مونج کٹی پئی کی بندہ روے ہاں دور گی شیر پہ پڑھی دے نے کلام پہ پڑھی دے نے بس اے محفل دے اندر یوں والیاں تے رب پاؤ تنے کرم کمائے ہوئے نے ساڈا تے کمال نے رب دی سائیں آپ ہی رنگ چڑھائے ہوئے نے اے جڑا تیرا بیٹھا سٹیج تے کریتا اے منی بیٹھا سی کی ہے اکھے آ بھی رنگ میں کہو مونج کٹی تے نبی رنگے وچ رہندا ہے اگے سائیں آ بھی رنگ پڑھائے ہوئے نے او خدا تے بندے آ میں تیرا ایمان گل کرن نہیں آیا ہوں میں رب دے قران تے مصطفی دے بیان نال تیرا ایمان نما کرن آیا ہوں کیونکہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے ساڈے نبی دی زبان کسے ہور دا بیان جنگل جدائی نہیں وجہ نال بولا ہے سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے انا گو کلام ہو جا پڑھنے جڑے سراپا کفر ہوں کل میں گیا جھنگ کل جھنگ دن نو میری تقریر سی ضلع جھنگ دے اندر میرے تو پہلا ایک نعت کھا لگا نعت خون کی پیا کے آندا کی پیا یا اللہ ہم بھی تیرے شریک ہیں میں کان چکی اگو دلیل پہ دینا ہے تیرا بھی محبوب وہی میرا بھی محبوب وہی ہم تیرے شریک ہیں اگو کبو قوم بیٹھی نا سبحان اللہ پتہ ہی کوئی نہیں آگے جدو میں آیا میں کہ اوئے میں کہ بیلیو ایمان گواہی بیٹھے در سوزار نوے سر کلمہ پڑھو توجہ نہیں کی قسم خدا جی کیڑے کر میں تینو میں ایک موضوع تیار کر رہا حالے وہ زیر ترتیب ہے آج کل کے شاعروں اور نعت خوانوں کے کفریات میں وہ کفریات کٹھے کر رہا ہوں انہاں دیاں کیسنا وچوں کڈ کے تے کتاباں وچوں موڑا تو موضوع سنے گا تو تیر پتہ لگے گا اوے یار عاشق بڑے کھڑے سائی دے تھڈو ایمان دا کوئی ہویا قسم خدا دی کر کے انا میں گل اگے چلاواں ذرا توجہ نال سبحان اللہ چلاواں گل اگے ہیں ایک ایک اور بھی سنا دینا پھسی ہوئی شاہ سور وردی کراچی دا اس میں اگلے دن بیٹھا کار ہے کیسٹ لگنی پئی اونوں فکر کا دا یارو ماسا وی اگے رہتا اونوں ستے ہی خیران جدا سائی مگر ہوئے سنیا تے اے دا مطلب اے نکلدا ہے جن نے پیر پھڑ لیا نا سائی مگرے ہوندے ہن او پیر نو آکھے پیرا تیرے ٹکر دی فکر مینوں تے میری فکر پئی تیرا کام میں ہے کہ میں ہن کام تھی تے رکھنا ہے تے تو اگوں بخشواں اے اس شعر دا مطلب ہے بھئی اونوں فکر ماسا وی اگے رہ دا اونوں فکر نہیں جدا سائیں مگرے میں کہوا مونج کٹی چی اساں تے ایو سن دے آیا بھئی پیر پھڑی دا اس واسطے کہ دنیا دی فکر نکل جاوے تے آخرت دی آ جاوے کیڑی کیڑی بک سناواں بک کیڑی سناواں جب مرید مصطفیٰ کے نہیں ہوئے ساری دنیا دی فکر سی، جب مصطفیٰ دے فقیر بنے نے تے سائی مگر ہویا دنیا دی ہر فکر کر گئی ہے، ایک آخرت دی پہ گئی ہے، پھر جب مکہ چھڈیا تے آخرت دی فکر آستے، جے مدینہ پاک دے اندر رہ کے نبی دے اوپر مار مارے آخرت دی فکر تے، جے جہاد کیتا ہے آخرت دی فکر تے، تے جے اپنے پتر نو آکھیا ہے جدو پتر آکھیا تا تو میرے وار تھلے آیا سا پیو سمجھ کے چھڑ دیتا سی، آکھیا پتر جے تو میرے وار تھلے آوندا تے صدیق نہ چھڑدا، فکر پجاروں تو پیر اترتا ہے، پجاروں تو مرید کھڑا ہے سائیکل سے، پیر اترتا ہے مرید سائیکل سے کھلوتا ہے، پیر پجارو اتر کے ہم درویش لوگ ہیں، میں کہو مونج کٹی تھی مرید رلتا سائیکل دے پیا تو پجارو تے درویش ہی حالت نہیں او اقبال کلندر لاہور بولیا سناوا، اقبال آندا ہے ہم کو تو میسر نہیں مٹی کبھی آبھی، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کبھی آبھی، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کبھی آبھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن، پھر اقبال بولے آوے پہلا وہ مرشد ہوں سن جڑے مردے نو ٹھوکر مارتے سن کلمہ پڑ اٹھ کھلوا سی، ہوں کی کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، بول بول جی دیا بول سوال سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کن، میں اگلے دن ادھر پھر جاواں منڈی بہت دیر پاس بس بیٹھے میں مارا کلے بڑے ٹو پالا بیٹھا، میں کہ بابا جی کیا کام کر دو سارا کیا کاروبار ہے، سا دربار ہو، میں کہ موج کٹی چی دربار بھی کاروبار، میں پوچھا تھا کی کاروبار ہے، سا دربار، اقبال مڑ بولے کلندر لاہور آندا ہو دیکھو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں سنم پتھر کے، پیر کوٹھیاں چ بیٹھا ہوئے آ کے درویش میں تو فرعون دے محل چ بیٹھا ہے، مرید بیٹھا مصطفیٰ دے وانگو کچے کمرے وچ سنت اور دا کیتی بیٹھا ہے، درویش والے تو میں بیٹھا او سلطیر بابے فرید وانگو کچے کمریاں کتھاں دی کلیے چھران دے سن کریم دے ڈیلیاں سے گزارا کر دے سن، پر مرید دے ہوندا سی تقدیر بدل چھٹ دے سن، واہ واہ واہ پاک پتن دے رنگ سا پاک پتن دیا رنگ سارا چنری رنگ مسکینی، رنگ ہوئے خاص مدینے دا، رنگ ہوئے خاص مدینے دا، رنگ ہوئے معین الدین، آکھا سبحان اللہ او پاک بدن دوارن سارا او پنری لائن سے چیر مدینے دا رنگ ہوے رنگ ہوے خاص مدینے دا رنگ ہوے مدینے دا ترا بول سبحان اللہ خدا دے بندے توجہ فرمائے درویش تا کر کے درویشی ٹھگ بازی رہ گئی میں پیر نو پچھیا تہاڈی پیر ایک مینوں آکھن لگا میرے پیو دی کرامت اے سی او مردے زندہ کردا سی میں کہ پیر جی معاف کرنا ذرا اپنی وی سناو اور پیر چپ بھی اپنی کی سناو میں کہ میں سناوا تے او دے بنے وے ویندے جی میں تانوں ویکھن گیا تو او دے وچ لے ذرا بولو سبحان اللہ میں آکھیا پیر جی تساں تے آکھیا بھی ساڈا وڈیرا مردے زندہ کردا سی تے تسی بھی کوئی کرامت تے سناؤ ہن چپ میں آکھیا جی میں دساں کہ کی میں آکھیا جی تہاڈی کرامت اے تہاڈے در تے زندہ آوے او وی مر جاندا ندے مردا پے ہوندے نے تھوڑی کرامت اے او خدا دے بندے اج پیر اترے دا کلا پنج کلاشن کو پئی تھی پنج ہی تھی وچوں پیر نکلے پوچھو کی ہے جی آکے لا کھاؤ یہ ہے کہ بات ہے پوچھو اے اللہ دا ولی پہ ہوندا ہے ولی دی کی شان ہے لا لا خوف علیہم میں کہ قبلہ معاف کریا ہے کہ لا خوف تے دا کلاشن کو تو تے جے حضرت پر خوف ہون مر دی دا ال رکھنے پوں پنا بہتا ہے لا خوف تے ولایت تے سی مولا علی دے کول ہائے ہائے قسم خدا دی ڈرامے جو رہ گئے نے میرے پاک علی شیر خدا گھروں باہر تشریف لے آئے ویکھیا باہروں کچھ بندے تلواراں لے کے کھلوتے نے میرے پاک علی پوچھیا کدے لئی کھلوتے جے عرض کردے نے جناب دی حفاظت تا کرنے آپ نے فرمایا پاک علی نے فرمایا آسمان والے تو علی دے فرمان دے توجہ نہیں کیتی پاک علی دسیا موت والے تے اتوں آونے نے او فرشتہ کدوں آوندا ہے اتوں تے فرمایا او اتوں آونا ہے تساں حفاظت کتھوں تک کردے جی کہ لا خوف تے دا کلاشن کو تے جے حضرت پر خوف ہون مڑ بدا ال رکھنے پے پنا بہتا ہے لا خوف تے ولایت تے سی مولا علی دے کول ہائے ہائے قسم خدا دی ڈرامے جو رہ گئے نے میرے پاک علی شیر خدا گھروں باہر تشریف لے آئے ویکھیا باہروں کچھ بندے تلواراں لے کے کھلوتے نے میرے پاک علی پوچھیا کدے لئی کھلوتے جے عرض کردے نے جناب دی حفاظت تا کرنے آپ نے فرمایا پاک علی نے فرمایا آسمان والے تو علی دے فرمان دے توجہ نہیں کیتی پاک علی دسیا موت والے تے اتوں آونے نے او فرشتہ کدوں آوندا ہے اتوں تے فرمایا او اتوں آونا ہے تساں حفاظت کتھوں تک کر دے گی ہائے ہائے تے ولایت کون ونڈدا ہے مولا علی ایندا مطلب ہے کسے گدڑ نوں پاک علی ولایت نہیں دیندا جدے تے ولایت دی مہر علی لاوے گا او وی شیر بن جاوے گا بول سبحان اللہ میں ادھے نکل گیا تینوں اتنے لے چلا ماسا بھی آخے گیرے کا فکر کوئی نہیں پیچھو سائی جو بیٹھا میں مونج کٹی سی صدیق اکبر پیر فڑے تو فکر پی گیا فاروق آزم فڑے تو اس دنیا دی نکل جاوے تو اگیرے دی پی جاوے حضرت عثمان فڑے تو اتوں دی نکل جاوے تو اگیرے دی پی جاوے مولا علی فڑے تو اگیرے دی پی جاوے ہر ولی نو اگیرے دی پی جاتی ہے تے مرید نو وی اگیرے دی او پاندے نے فکر اگیرے دی پانی سی تو آنا ہے ہن سانو رہی کوئی تے کتھوں دی آکھ پچھیرے دی تے وچھیرے نو پچھیرے دی پئی کر واہ صدکے جاواں وچھیرے وا پوچھو کی ہے کہ عاشق رسول او فکر کا دا کہ دنیا دا قسم استاد دی نہ یہ کلام ہے کہ دے سنن نال بندہ موت تے خسرے ویکھا تے او چنگا چلو اوتھے جاوے گا تے سمجھے گا خسرے تے ہیں گناہ تے کردا پیا نا ایمان تے بچاوے گا یہو جی محفلاں میں جاوے گا جتھے انج دے کفر بکیندے نے ایمان چٹ کر کے آوے گا سمجھے گا میں عبادت کیتی آں ساری رات جو جاگیا ہونا قسم خدا دی کر کے آنا توجہ فرماؤ میں رپیا کرنا سبحان ربی العلی کی مانا ہے دا میرا عظیم رب پاک ایدا مطلب اے بنیا رب وحدہ اولا شریک ایڈا پالن والا ہے آبادی جنی ود جاوے رب سونا ضرور پالے گا اونو آبادی عاجز کر سکدی نہیں لیکن افسوس اج ایسے مسلے دا ایمان ہے ادھر جمعہ نماز بھی پڑھے عید بھی پڑھے پانچ وقت بھی پڑھے تے سبحان رب دی کلا دی پر یا اللہ اگلے سال تیرے دانے مکوے سن آبادی بڑھ جائے گی تو نہیں کھوا سکے میں اگلے در ٹانگے تے بیٹھا ٹانگے تے چونیے پہ جاواں تے ہن میرے پیچھے منڈے بیٹھے تے بیچارے نو ہر پاسے ہن بول منہ ساڈا وچ بولدا انگریز ہوندا ہے او جناب ہن پیاس ایک دوے نو بہت پریشانی بہت آبادی بہت بڑھ رہی ہے اگلے سال پتہ نہیں کیا میں اگوں بیٹھا سا میں کہ ہاں یار بہت پریشانی ہے اگلے سال رب دے دانے مک جان گے اور مینوں منڈا ہوندا تے میں گل کیتی تے کھچ ہویا مینوں ہوندا لا لا مول صاحب کی ہویا اللہ دے دانے مک سکدے میں کہ جو اون دے دانے نہیں مک سکدے تے تیرا ایمان مکیا پیا نا مراد ہا اے آں نے پیا اگلے سال اونتریا تو باریا سن رب وحدہ لا شریک مولا نے جانور کمزور تو کمزور بنائے کیوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ روزی کا تعلق طاقت کے ساتھ ہے اے کیڑیاں کمزور ہیں کہ نہیں تے اللہ رکھیاں کتے نے پیراں تلے کمزور بھی ہے یا اللہ تگڑے جانور پر ہاں دفع کیتے جیڑا ہے انہوں ساڑھے پیرانت رکھ دیتا ہے وہ بھی ایک آبادی ساڑھے نالوں کیڑیاں دی چوکھی ہے ایک گھارے تے سات بندے رہاں دن تے کیڑیاں تے رہاں دیا کسے پہیا ہے پیرانت چلے تے منصوبہ بندی بھی کران دیا کران دیا مجال کسی کڑ کے بیکھو نہ دی یہ میرے نا مسئلہ پہ منصوبہ بندی آلے جیڑے نے یہ کیڑیاں نہیں اپنے بچارے انہاں نوں فکر ہی کوئی نہیں ہونا دا ہن اچھا رکھی کتھے رب نے پیر کمزور تو کمزور جیڑی پیر دےویں تے سو سو کٹھی مر جاوے رب کیوں رکھیا ہے ساڈے پیراں وچ اتنی کمزور مخلوق نوں رب دسدا ہے پیا اوئے اے نہ سوچی کمزور نوں میں کھوا نہیں سکدا بچا نہیں سکدا تیرے پیراں تھلے ہے تو ٹر جنہ چیر میں اس نو جیوندہ رکھنا جیوندہ بھی رکھا گا روزی بھی پہنچاواں گا تیرا پیر بھی نہیں آنا گے گا تے جے کوئی سمجھے بھئی روزی ہتھاں تے پیراں نال اے اللہ نے سپ چا بنائے ہیں ہیں سپ انہاں دے ہتھ پیر ہیں روزی کھاندے نہیں کوئی ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੌਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਜੁੱਤੀ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਚੱਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਮਝੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਹੈ ਜੇ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵੇਗਾ ਜੇ ਪੈਰ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏਗਾ ਰੱਬ ਦੱਸਿਆ ਸੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਖਾਲਕ ਮੈਂ بےحد مطلقاں مطلق بےحداں مینوں قید کوئی کر سکدا کسے کوئی بھی اس میں نہیں آ سکدا جنوں میں کھوانا ہی ویکھ نہ ہاتھ لائی نہ پیر لائی کھاندا پھر بئی او خدا دے بندیا معلوم ہویا سبحان رب العظیم رب پاک مخلوق جیوے بھی ہوے گی رب رزق ضرور عطا فرماوے گا اے نماز دیر سبحان رب العظیم دا راز سمجھایا ہے ہن جل چل رہے ہیں سبحان رب العلیٰ وچ چلیے کہ کران تسا وقت گوا بیٹھے ہو نیتے بڑا کچھ سنا بنائی تانو سبحان رب العالی ہن تہاڈے تو میں سوال کرنا پیچھے سی سبحان رب العظیم ایتھے ہے نمازاں پڑھ پڑھ کے متھیاں تے ساڈے پے گئے محراب مسجد کر دتی پولی ہن میں تے ایتھوں پوچھنا ایتھے عظیم تے اوتھے اعلی اے فرق کیوں ہے دس سکدے ہو اس آلہ دے عظیم دا فرق کی ہے آلہ اے علو تو علو دا معنی غلبہ الاسلام یعلو بلا یعلا آقا نامدار نے فرمایا اسلام غالب رہتا ہے مغلوب نہیں ہوتا اسلام اس حدیث دے وچ یعلو علو تو آیا ہے غلبے دے معنی سبحان رب العالی دا معنی ہے میرا پالن والا سارے تو ڈڈ ہے توجہ نہیں فرمائی سارے تو غالب ہے سارے تو ڈڈ ہے میرا سارے تو ڈڈا پالن والا پاک کی مطلب کہ اگر کوئی بندہ کسے نو کوئی شے پہنچانا چاہندا ہے نا تے اس دے اس تک پہنچن دا یقین نہیں جدو بندہ پہنچاونا چاہے کیوں میں پہنچا رہا ہو سکدا میں مر جاواں توجہ نہیں فرمائی ہو سکدا ہے اگلا مر جاوے راہ سر ہو سکدا ہے وچوں تیجا کوئی آوے تگڑا ہوئے میرے تو میں دیر لگا تے کھوک لے جائے تو موڑ بھی نہ اپنی نہ اپنی نہ نہ اپنی ہن اعلی دا مطلب سمجھ آیا ہے رب یا اعلی دا مطلب اے جو مولا کسے تک پہنچاں دے او دے پہنچن دا یقین اے جنہ تے پہنچاں دے اگلے نو مرن نہیں دے گا نہ مرے گا کیونکہ مر سک رب کے مرے رب تے مرن تو پاک آپ بھی مرن تو پاک تے جدو انہیں پہنچانا ہے اگلے نو انہا چیر مرن نہیں دینا جنہا چیر دانا پہنچاوے نا تے وچوں کوئی کھو نہیں سکتا کیونکہ رب تو کوئی ڈاڈا ہے اوٹی نہیں کی توجہ ہے کوئی ڈاڈا او نا مراد فرعون کیا سی انا ربکم الاعلا میں تمہارا اعلا رب ہوں لیکن چوکا نکلا اعلا بن نہ سکیا صدقے جاواں اس وحد الا شریک مولا تو واقعی اعلی وے رب دسیا وے او نمازیا جے نماز ساڈی داخل ہو نہ وے ساڈی بارگاہ وچ اس یقین نال جڑا دانا رل کسا تیرے تک پہنچانا ہے وہ ضرور پہنچے گا وچوں کوئی کھو نہیں سکدا وچوں تیرے لا نہیں سکدا ضرور اپنے گا تیرے تی کر جڑا اسا اپنا ون دا ارادہ کرانگے پھر نمازی اج دا نماز تو فارغ ہوندے آندا ہے ہائے ہوئے امریکہ سپر پاور برطانیہ سپر پاور مولوی جی جے اساں دین تے ٹر پئے مڑ کھاواں گے کیویں اوتے بھکھا مار دے گا اوتے کھو لوے گا جانو مار دے گا سپر پاور جو ہویا میں کہوا منج کٹی جی نماز پڑھنا وے اکھنا سبحان رب العالی تکبیر پڑھنا وے اکھنا اللہ اللہ سب تو وڈا وے اتو سوچنا امریکہ سانو بکھا مار دے گا معلوم ہویا تو سکھا والی نماز پہ پڑھنے آسوں اسا کوئی ہندوان والی آلے پڑھنے آسوں اسا دی نماز مومنہ والی ہو دو پڑھے گی جب اندر یقین ہوئے گا اسا رب دا دبار نہیں چھوڑا رب دا دین نہیں چھوڑا برطانی امریکہ لکھ رل جان ساڑے روزی دے دانے بند نہیں کر سکتے جڑا دانا مولا پہنچانے کوئی طاقتور کھو نہیں سکتا پاک سبحان اللہ ہوں نماز دا مڑ سواد آوے گا اچھا یہ دسا ذرا توجہ لال سبحان اللہ نماز پڑھدیا پے نا اٹھو تے اللہ اکبر بیٹھو تے سجدے جاؤ تے رکو تو اٹھو اللہ اکبر سارا کیوں بار بار اللہ اکبر دا کی معنی ہوندا بولو بولو بولو اللہ سب سے بڑا ہے ہن دا بھی نقطہ سمجھاواں اے دسو بھی ایک بندہ جرنل نال کھلوتا ہوے سپاہی کدرے گا جرنل نال کھلوتا جرنل دی کٹ تے کھلوتا ہوے تے سپاہی نو ویکھ کے ڈرے گا نمازیا اللہ اکبر کیوں نہ الفاظ معنی میں تفاوت نہیں رہتے ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان ہوں اللہ اکبر کیوں نہ سپاہیاں تو بھی لتاں کمبی امریکہ برطانیہ تو کمبی سترا خراب ہو جاتی ہے گڈیاں بلاوا آخر کی ہے اللہ اکبر میں کیا مونج کٹی چی تیری تکبیر پہ دس دیے رب سب بھر وڈا ہے تو وڈے نال کھلو کے عمر چھوٹے تے ڈرنا توجہ نہیں کیتی وڈے نال کھلوتا اللہ نال کھلو ہو جا اے ہے اللہ اکبر دا مطلب کلندر اقبال بولیا ہے سنا اقبال فرماندا ہے محاسب اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر دری محاسب اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر دری محاسب اللہ کے لیے آج ہے تکبیر تری تو مسلمان ہو تو تدبیر ہے تکبیر تری چشتیا سوچ کے بولیا کر ڈردا نہیں میں آخیا ہوا امریکی چویا میں تیرے ڈر کڈن آیا بیٹھا تو مجھے پائی جا قسم خدا دی کر کے آنا سانو اپنی نماز دی تمیز ہاں تا اقبال آخدا یا اللہ سناوا بول سبحان اللہ کلندر لاہور علامہ اقبال فرماؤں گے مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود خرید لی خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمان اقبال تو سمجھدا رہی ہے تین پروفیسر بھی سمجھایا ہے وہ شرابی تھی شراب پیندا سی میں ایک پروفیسر وہ شراب پیندا سی میں تیرا پیو لے کے بوتل دے دائی نہ مراد آ کے بات ماردا تو سوچ پہ گئی شراب پیندا رہی ہے میں کہ نہ مراد آ جڑا شراب پیوے نا انہوں تے اپنی ہوش نہیں جاندی تے کلندر فون تے انہوں نے ہوش نہیں جاندی رہی ہے پر آندا شراب ہے توجہ نہیں کیتی میں کہا مرے جڑا شراب پیوے ہوں دی تے پانچ وقتی کی ایک وقتی نہیں ہوں دی تے اقبال سات وقتی پڑھ جائے توجہ نہیں پڑھ جائے تے کتے پڑھ جائے سی آندا میں جب لندن انسان ہوں زمستانی ہواؤں میں گرچ تھی شمشیر کی تیزی نہ ٹوٹے مجھ سے لندن میں بھی آدابِ سحر خیزی آندھا اے سردیاں دے برف دے موسم اچنا جدوں پالے تے ہوا اینج چیر دے سن جے میں تلوار چیر دیئے میں لندن اچ اس موسم اچھی کدی تحجد بچھا رہا میں نے ایک کاندھا ہے مڑو اس داڑی کی منائی سی میں کہتو ہڈے آتا آندھا کے میں کہا انہوں پتا سی جے میں داڑی رکھ رہی ہے نا میں جدی مردی قیمتی گال کی تینا کھائیں ایسے موڑ دی بچھا تینوں کی پتا ترکی کی ہیں کیا خدا دے بندے آتر جو فرما اقبال آندا ہے جڑی نماز چن آسمانی وانگو چمک دی سی مومن دا سینا چمکان دی سی او نماز او مسلمانی انگریزاں خرید کر لئی ہو او نماز نہیں رہی تاں بھولیا رہ گئی رسم اعلی روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی یہ تو شک اقبال دا جواب شکوا دا جائے سننا ہوئے پورا جواب شکوا دی شرح میں کس طرح کی تھی چار کس طرح جواب شکوا اقبال دی شرح کی تیسی موضوع چار کس طرح وہ پی آجی ملانا ہوں میرے خیال دے چار جو عمر میں آگا چلنا رب العالمین کیوں اکھوایا بے نمازی نے شروع نماز داخل ہو گیا تھاک تا نہیں نا گیا حالے میں دوجہ عرب سے بیٹھا جائے ایک کلام کو صرف سمجھانی نمازی داخل ہو گیا سارے جہانت پالن والے ہون دا یقین رب دے متعلق رکھوں تاکہ کوئی تینو لالچ دے وے پیسے تے رسک دی اللہ دے دین دی ماسا حق آکھے لالچ اپنے کول رکھ میں اعلی نے ہر حال وچ مان آیا وہی ہے ہن ایتھے ڈراون والے وی آون گے جڑے آکھن گے من پھٹی چھٹ دین نو جویں آنے اونج کر تے ساڈ دین نو تے جواب دیوی سبحان رب العلا پڑھی کھڑیا اونوں ہی منی کھڑیا تو نہیں کھو سکنا ہے اے دیونی دیونی ادھر رب پہنچاوے اے یقین ربوبیت دا ایتھے امتحان دے سارا ایتھے روزی دے مسئلے تے ہار کے کھلنا ہے منافق تے مومن روزی دے پیچھے دین چھڈے تے منافق کئی روزی دے پیچھے دین نہ چھڈے روزی دی پرواہ نہ کرے اپنے ہک دار پند تے سو کھلا تے سمجھ مومن قبر کیا تھیندا دس تیرا رب کیڑا ہے توجہ نہیں فرمائی کیوں جو دنیا ہے تے سینا تے مشرک کافر بھی آکھدے نے اللہ آکھدے نے کہ پل جے رب منن دی واری آوندی ہے نا اے پیار کے کھلو جاندے نے ایتھے رب اوتھے فرق کڈیا یا کہ اس دس تیرا رب کون ہے ہن جڑا وسیلہ کافر دے منافق کسے آکھنا امریکہ تو کسے آکھنا برطانی آکھو کسے آکھنا بہت کسے آکھنا کوج کسے آکھنا کوج کسے آکھنا حکومت میرا رب دے پر جیڑا مومن سی اوتھے سچ آکھے گا جویں اُتے بنیا سی رب اوویں زمین تے منیا وے اوویں زمین دے وچ وی مننا میرا اکو ہی رب ہے توجہ فرما اگے چل الحمدللہ رب العالمین رحمان رحیم رب رحمان ان وقت بنے جڑا اپنے آتے بھی احسان فرماوے غیر آتے بھی فرماوے ہنی کا جب رزق رب دن بائی نہ اپنے ویکھ دائی نہ غیر ویکھ دائی سب نو رکھ یو بائی تو میں دشمن اپنے بارے سے پت کرن بھی سوچ لیا ہے اللہ سونا ایسا اپنے رحمان ہے اپنے دشمن در رزق بھی کھولی رکھ راوے پھر آن نو 400 سال پالے آسو جنے مقابلے بے ترہ بون دا دعویٰ کیتا سی اور رحیم انو آخرے نے جڑا رب سونا اپنے انو احسان فرماوے رب دسیا وے او مومنو ہج رحمت ہوے جڑی سارے ہج رحمت ہوے جڑی اپنے واسطے وے توجہ نہیں فرمائی آج سبحان اللہ خدا دے بندے تھوڑا اپنے آن دی گل سمجھی اپنے آن دے غیرا دا فرق سمجھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تسلیم سناوا جناب ابراہیم علیہ السلام دے دور چ قحط پے گیا قحط پے گیا خشک سالی ہو گئی رجما ہر پاسے کم ہون لگ تو کو نہیں رہا ہن نمرود بادشاہ سی حاکم سی او رزق رو بھی ہن بن رہا سی حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم جدو ابراہیم خلیل اللہ جدو نمرود دے کول پہنچے نے گھر دے آکھیا جا نمرود بادشاہ وے قحط پے گیا وے کچھ تسی وی لایا وے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا موڈے تے رکھیا بظاہر روزی لین چلے سن حقیقت وچ نمرود نوں خود دین چلے سن توجہ نہیں فرمائی راجی لے جی نے بول سبحان اللہ جدوں ابراہیم علیہ السلام نمرود دے کول گئے نے نمرود آکھدا ہے او نا مراد خدائی دا وار رکھدا سی نا آندا ہے ابراہیم پہلو مینوں رب مان تے مر دے نہیں آپ نے فرمایا توجہ نہیں کی تھی ابراہیم خلیل سونے نے رب نے پھر انہیں یار بنا لیا آپ اتنے مناظرہ شروع کر دیتا تو میں ہوں آخر سی روزی لا کھڑے پچھو بھوک کھڑی نچ دیے چلو کی مولوی جی ہاتھ ہلا رکھو حالات کوئی نہیں کر لینے آپ یہ بےمان آپ کر کے کر لیں گے اگر آپ نے رات منیا کیوں نہیں اندروں اندروں نہیں منیا اتو اتو آنے جنہوں پوچھو راج کون ہے اللہ تو بات ہے کہ ٹی وی چکلا کیوں لائی کھڑا ہے آخر راوی نہ تو سواری نہیں ہوں گی پر راج کون ہے آخر اللہ میں کہا مجھ پوٹی چی ادرو آن میں جو ٹی وی نہ چلاوا چکلا پھر سواری نہیں ہوں گی ادرو آن میں ٹی وی نہ چلاوا تو سواری نہیں ہوں گی تو دا مطلب ہے مر رہے ہیں تو ٹی وی دینا ہے تو راج کون ہے تو انہوں بھاویں چلاوے نہ چلاوے مجھ پوٹی چی جڑی اس بھیج رہی ہوتے بار جاوے توجہ نہیں کیتی اپا صرف اس تو منافق بنے بیٹھے نا کیا کر کے تو ہن حضرت ابراہیم یار سر اندروں مندے سر جڑ گئے سیدھے ہو کے انہیں آکھیا میں نہیں مان رہا باپ نے فرمایا اوئے رب تو نہیں ہو سکتا انہیں آکھیا میں نہیں ہو سکتا تے کیڑا رب ہے آپ نے فرمایا اللہ اس آکھیا دلیل پیش کر آپ نے فرمایا میرا رب مردہ زندہ کردا ہے زندہ نو مردہ کردا ہے اس آکھیا لے کم میں کر لینا وہ پروفیسر سی نام مراد اس جناب مطلب ایک بندے کا سر وڈ کے چھڑ دیتا دوے نو جگہ چھوڑیا دوے نو چھڑ دیتا قیدی موت تے قیدی نو چھڑ کے کہن لگا اے تے کم میں کر لیا حضرت ابراہیم سمجھ گیا بھی ہے کوئی کھوٹے دماغ دا میں کچھ اج کہہ رہا رب کیویں دی زندگی دیندا ہے او بچے نو بڑا ایک قطرے وچ انسان بڑا موڑ دیندا کردا ہے اے نا پورا زندگی بخشدا ہے تے اے کیویں کی سکھدا ہے آپ نے موڑ پینترا بدلیا آپ نے پھر او سٹ ماری جڑی پچائی نہ گئی آپ نے فرمایا میرا رب مشرق کلو سورج کٹ دئی تو مغرب ڈوب دے تو ہونے کا الٹ چکا وہ مر مان گئی ہوں ہوں کرے تھی اس ہور تے کچھ نہ آیا مڑے نہیں دے جڑے بےمان ہوتے ہیں نا وہ پتا کیا آدھے جی نہیں مننا نا ہوں روزی بند گیٹ آؤٹ فیکٹری سے وہ اپنا میرے ملک سے نمرود کی گل کر نہیں مننا ملازمت ختم چل حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگا جا سر کوئی آٹا نہیں ہوں آپ نے فرمایا نہ تو نہ صحیح میں کوئی لین آیا کھڑا تو آپ تر پے ہوں راہ سوچا بھی گھر والے جو بھیجیا سی بھی لے آئی ہوں انہوں نے بھی تو مطمئن رکھنا آپ نے ریت کا توڑا چا مریا توڑا بھر ریت کا جا سچیا گھر بن سکتا ہوں گا میں پوچھنا ہے جب سو جا گا جواب دینا ہی نہیں پینا یہاں رب جان حضرت ابراہیم علیہ السلام سو گئے جب جا کے روٹیاں پہ پکدیا نے پوچھا آیا آٹا کتوں آیا ساری اما جی فرما نے آپ لے آرما نے مجھے رب نے ریت میں آٹا چبڑایا तू बेलीत सब जग बेली अनबेली बेली اگے چل مالک یوم الدین جدا دے دن دا مالک کی مطلب رب دین دے پال دے رحمان اپنے غیرہ سب نو دین داوے رحیم اپنے انو خاص دین داوے پر مت مغرور آ جائیں دھوکے جا جائیں جو کچھ دین دا ہے پیا ایدہ حساب نہیں کرے گا मत तू समझे इत्थे जो दिल रहे पुछेगा नहीं हिसाब नहीं करेगा ना ना मगरूर ना होवी मालिक यौम दीन इत्थे दिन दई उत्थे हिसाब लेना आई एक दिन रखे आई तेरी जान दा भी हिसाब होना है किथे लाई सी औलाद दा भी हिसाब होना है ए दित्ती सी बेदीन बनाया सी या दीन वाला बनाया सी کفر دے لایا سی کی تے لایا سی تنو سمار دتا سی کتے خرچ کیتا سی او حساب کہ مالک یوم الدین یقین کر کے کھلووی او دھوکا نہ کھاوی بے حساب یار سزا دے مئی او تو لے دے مئی کیا او تے حساب دا دھیان رکھیا سی مالک یوم پائی پائی دا حساب ہونا ہے بولیا اوے اگر کوئی بندہ ریڑی لا کھلوتا ہوئے شامی او وی حساب کردا ہے کنا آئے کنا گیا ہوئے دفتر بیٹھا شامی کھاتا او وی اپنا پورا کر حساب کردا ہے ٹوٹل کی بن گیا ہوئے کتھے گیا ہوئے مالک حساب لینا جدو اے حساب تو میں ایتھے پہ کرنے آئے رب وحدہ اللہ شریک مولا جدو ساڈی زندگی دی شام ہونی ہے اے قبر تڑ جانا ہی اگے حساب قیامت دا دن چلنا ہی پھر پائی پائی دا حساب سانو دینا پینا وے اس واسطے اللہ دا درویش مومن جڑا وے حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو نبی فرماوے لے اپنے آپ دا حساب ہون تو پہلو حساب کر لو سبحان اللہ تے جا کے سلطان باو سناو حساب دی گل کیتی سنا سنا سلطان العارفین فرماندے نے حسن دے کے او یارا رون لیوئی تینو دتا کسی دلاسا عمر بندے دی یارا اے عمر بندے دی دلیا ایویں گزری جویں پانی وچ پتا سا او سوری سمی تنو سچ گھتے سنے یارا پلٹ نہ سکسے پاسا بے بڑے پھرنے آئے ہیں حضرت فاروق اعظم جان دے آپ نو نبی پاک دے چاچا حضرت عباس نے آپ دے وصال کو بعد ویکھیا حضرت عمر نو حضور دے چاچے نے خواب وچ ویکھیا تے ویکھیا حضرت عمر دے متھے تے پسینہ پوچھا حضور خیر ہے فرمایا 10 سال ہو گئے نے حساب دیندیاں اج چھٹیا جے رب رحمان نہ ہوندا تے عمر ہلاک ہو جاتا اندازہ لگا جدی شان نی سی کہ زمین چ زلزلہ آیا ہے تے عمر بن خطاب نے پیر ماریا دھرتی تے کھلو میں تیرے تے کیڑا عدل نہیں کیتا یا پیر وجا ہے زلزلہ اوپر ہو گیا توجہ نہیں فرمائی جنہاں دے پیر مارن نال زمین کمبدی کھلو جاوے جیڑا دنیا دے اندر انج رہے کہ ملک شام ال جاوے بادشاہ تے پرانے پاٹے کپڑے ہون اگوں نوے کپڑے لے کے تے غلام آون حضور ملک شام ہونے جدی شان نہیں سی کہ زمین چ زلزلہ آیا ہے تے عمر بن خطاب نے پیر ماریا دھرتی تے کھلو میں تیرے تے کیڑا عدل نہیں کیتا یا پیر وجا ہے زلزلہ اوپر ہو گیا توجہ نہیں فرمائی جنہاں دے پیر مارن نال زمین کمبدی کھلو جاوے جیڑا دنیا دے اندر انج رہے کہ ملک شام ال جاوے بادشاہ تے پرانے پاٹے کپڑے ہون اگوں نوے کپڑے لے کے تے غلام آون حضور ملک شام ہنے فتح کیتا ہے کافراں عیسائیاں دے ہتھوں تے جناب داخل ہون لگے جے خلیفۃ المسلمین تے ذرا کپڑے تے سونے ہونے چاہیدے نے ابو عبیدہ بن جراح نبی دے صحابی سن جنہ سوٹ پیش کیتا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کیفیت اے سی جتی مبارک کچھ تھے پاتے کپڑے نے 18 ٹاکیاں نے تے اگوں اپنے گھوڑے دی لگام گدے مبارک دی لگام نپی ہوئی ہے پانی وچوں پار نکلے نے انہاں کپڑے پیش کیتے انہاں آخیا اے حالت ہے بادشاہ دی جدو پیش ہوے گا جانا ویکھو کیڑا علاقے چ اساں فتح کیتا ہے اوتھوں دے کافر جے ویکھن گے تے کی آکھن گے آپ نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح ہم نے عزت کپڑوں سے نہیں محمد کے دین سے حاصل کیا ہے بولو اے سبحان اللہ کیوں سیانے آندے نے بندہ کپڑے نال نہیں سونے دیا تارا دی چادر کھوتے ڈکوا دو تے بندہ نہیں بن جاندا تے حضرت عمر وانگو پاٹے کپڑے لیڑے اج بیٹھا ہوے نا تے جبرائیل در تے آ جاندا ہے ہائے ہائے ہائے توجہ نہیں فرمائی میں نو اک آندا ہے توجہ نال گل سمجھی ذرا اگے چلنا میں مالک کے یوم الدین کہہ کے سب حساب دا سبق دتا او نمازیا جو لے کے آیا کھڑا ساڈے دربار چوں حساب پورا لینا ہی تھا پائی پائی دا والا تسالون دا یوم اذن عن النعیم یا مطال دل تو انو اساں ہر نعمت دے بارے پوچھنا ہے توجہ نہیں فرمائی اے نہ سمجھا دے اس واسطے او لوگ جڑے سیانے نے او پہلو حساب کر دے نے سا کیویں آیا کیویں گیا ہے سوتیاں کی کیتا ہے جاگے کیویں آ اج کی کفر ہویا ہے کی بے ایمانگی ہوئی ہے کی ساڈے کول حرام ہویا ہے کی جائز ہویا ہے کی ناجائز ہویا ہے وہ حساب کرنا ہے توبہ کرنی ہے اگوں تو پھر اپنو کس دینا ہے کس دیاں دنیا تو تر جاندے نے او جنہ اپنے ایتھے حساب کر لے ہون انہاں دے حساباں دے اگا حساب کی کرنے نے توجہ نہیں فرمائی تو آو رضا سے حساب لے رضا بھی کوئی حساب اگے چل ایا کا نعبد پشا یقین نال تھانو من کھڑا ہے تے حساب کتاب دے سارے ذہن بڑا کھڑا ہے ہن آکھ یا اللہ اسا تیری عبادت کرنے ہیں اسا کسے ہور دی عبادت نہیں کردے عبادت توجہ نال گل سمجھی ایک سجدہ کرنا ایک کسی دے حکم نو فرض سمجھنا اس کو کہتے ہیں طاعت والی عبادت طاعت والی عبادت یا کا نعبدو دا مطلب اے وے یا اللہ اسا سجدے حج زکاتا وی تیرے واسطے کرنے آ تے اسا مولا جے حکم منن دی گل اے او بھی صرف تیرا ہی مننے آ کسے ہور دا نہیں مننے توجہ نہیں کیتی آج سبحان اللہ کسے ہور دا نہیں مندے کیونکہ جے اللہ تو سوا کسے ہور دے حکم نو اپنے تے لازم سمجھیا تے پھر اونوں رب مننی کھڑا ہے اللہ دے نبی دا حکم اس واسطے اسا مننے آ کہ رب اس دے حکم نو اپنا فرمایا ہے توجہ نہیں فرمائی تے جیڑا توجہ نال جیڑا سجدہ رب نو کرے حکم کسی کافر کا مانے کسی کفر کا حکم مانے کوئی ناجائز حکم اپنے اوپر فرض سمجھے یا کنابودو سے باہر ہے لاکھ نماز پڑھے عبادت خالص نہیں شرک میں مبتلا ہے اسی وجہ سے نبی پاک نے فرمایا راتا المخلوق فی معصیت الخالق اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری کوئی نہیں ہوگی توجہ نہیں فرمائی میں مثال دینا رب سود تو روکدا ہے تے پیو آکھے سود کھا ہن پتر آکھے پیو دی نہیں مندا تے جنم جاندا ابا ہے یہ دے پیرا تھلے جنت تو ہن جنت نہ سمجھ ہن دے پیرا تھلے دولا کھائی پئی توجہ نہیں کیتی اما آکھے اما پتر اے او تو ٹی وی لے آ دے میں کلی بیٹھی ہونی ہے میرا دل ہی اداس رہندا چلو سلطان ہی نچے گا کس واسطے ہو پتر میں چلو سنا گی جنہ تیری مرضی نچا دے لیا جنہ تیری مرضی نچا دے چلو کچھ نہ کچھ میرا دل تے لگا رہا ہن پتر سمجھے اما دے پیرا تھلے جنت نہیں مندا تے مونج کٹی تے تو سمجھ لے جے ماں دا حکم ایتھے فرض سمجھیا سی تے شرک جا گیا ایمان اے وے ماں نو آکھے اماں ناجائز حکم تیرا نہیں من سکدے کیونکہ تو اے میں سارے آپا اللہ دے بندے جتھوں رب روکیا ہے جے تو اوتھوں آکھے گی سانو اوتے لے جاویں گی تے تیری عزت رب دسی ہے جدو تو رب دی نہیں تے کردی مڑ تیری کتھے رہنی توجہ نہیں دسی اگے ہے ایاک نستعین یا اللہ تیرے تو ہی مدد منگنے ہاں میں چھتی نال ٹریا جانا وقت دے پیش نظر میں بھی سفر بڑا کرنا ہے ایاک نستعین یا اللہ صرف تیرے تو ہی مدد منگنے ہاں صرف تیرے کول ہی مدد منگنے ہاں کی مطلب یا اللہ اساں نگاہ تیرے تے رکھنے ہاں مدد ساڈی جتھوں بھی ہوے گی نا اساں سمجھاں گے دیون والا تو ہی ہے چوالے جڑا اے آکھے بھی اس طرح یا کنستائیں کیونکہ آپا روزانہ ایک دوے کول مدد منگنے آجے شرک مدد منگن ہو گئے موڑتے ہیں ساڑا پھکا نہیں بچتا کہ بچتا ہے موڑتے انہا دا ہی پھکا نہیں بچتا جڑے آنے نے شرک ہو کیوں انہا نو ویکھو تے ہو بھی ساری دیاری چندہ منگی جاندے توجہ نہیں کسی تے خدا دے بندے آئیے کہ نستعین دا صرف اتنا مانا ہے اے اللہ ہم ہر مدد کی حقیقت تجھ سے سمجھیں گے ذرا بولو سبحان اللہ ہن اگے چل قبلہ اے دے ہن آ گئی ہے منگن دی گل پہلو وال دسیا ہن دسنا منگنا کی ایا گنا بدوائیا گن استائیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اے اللہ سانو سیدھے راہ دی ہدایت عطا فرما صراط الذین انعمت علیہم جنہاں تے تو انعام فرمائی انعام فرمائی رب وحدہ لا شریک مولا نے کیونکہ توجہ فرمانی اللہ دا راستہ دسدا نہیں دسدا نہیں دسدا نہیں جویں آ سڑکاں دسدیاں نے این رب دا راہ نہیں دسدا او حقیقت تے دل دے نال تعلق رکھدا وے ہن او وچ دسدا نہیں سی رب نال صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا رب فرمایا ہے انعام جنہاں تے کیتے انہاں دا راہ کی مطلب راہ ساڈا نہیں دسنا پر تینوں ساڈے انعام والے تے دس پون گے ساڈے مہر علی تے تینوں دس پوے گا بابا فرید تے دسے گا ہر زمانے دے اندر ولی ضرور سب پیدا کرنے نہیں جنہ چر دھرتی تے قرآن رہنے اونا چر دھرتی تے اللہ دے ولی وی ضرور رہنگے جدو قرآن اٹھ جانے پھر سارے ولی ختم ہو جاونگے کیونکہ انگلیش دے نال سکول دے نال ولی نہیں بن سکدا اے ولی بندا ہی تے صرف رب دے قرآن تے نبی دے اسلام دے نال بندا ہے پھر حضرت خضر اللہ دی بارگاہ وچ فریاد کرن گے خضر علیہ السلام بھی آکھن گے مولا میں ہن موت چا دے جے تیرا قران نہیں دی یاد تے مڑ میں نہیں جانا خضر بھی تر جان گے اللہ وحدہ لا شریک مولا ہر دور دے ولی او دسدے نے انہاں جو کرنا ہے او اللہ دا انعام والیاں دا راہ ہی ویکھدا جا اوویں اوویں کردا جا توجہ فرمائی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اے اللہ غضب والے تے گمراہاں دے راہ تو انعام والیاں دا راہ وکھا تے غضب والے تے گمراہاں دے راہ تو بچا ہن مصطفی دا فرمان سناو میرے آقا انعامدار نے فرمایا غضب والے یہودی نے تے ضالین عیسائی نے ہم الیہود و النصارا یہود اور نصارا ہن اساں نماز وچ نے پے یا اللہ سانو انعام والیاں دا راہ وکھا غضب والے یعنی یہودیاں تے عیسائیاں دے والیاں دا راہ جو رب آ موتر وے اج جنہاں تے روٹا سرتا اے انعام والیاں دا رب تو جو پیان یا اللہ انعام والےاں دا راہ تے وی غضب والے گمراہ یہودی عیسائیاں دے راہ تو بچا کیڑا راہ ہے اونوں آکھدے نے تہذیب جس دی تفسیر کراں تے مطلب بندا ہے فکر تے عمل یا اللہ سانو انعام والےاں دی سوچ دے وی انعام والیاں والا عمل دے نبی جینا و صدیقینا و شہداء و صالحین یا اللہ سوچ نبیاں والی دیوی عمل نبیاں والا دیوی سوچ صدیقہ والی دیوی عمل صدیقہ والا دیوی سوچ شہیدہ والی دیوی عمل شہیدہ والا دیوی سوچ ولیاں والی دیوی عمل ولیاں والا دیوی یہ ہن آپا مولا کول سوال کیتی کھڑیا توجہ نال نبیاں والی سوچ یعنی انعام والیاں والی فکر انعام والیاں والا عمل اینو آکھدے نے تہذیب اسلامی کی آکھدے نے انعام والیاں دا یہود و نصارا دا یا اللہ انہاں والی سوچ تے انہاں والے عمل تو بچاویں اونا والی یعنی اونا والی تحذیب تو بچانے والا یہ سوال ہے یہ تمازیہ تیرا سوال ہے یا اللہ بچانے یہودیاں والا عمل کو عیسائیاں والا عمل کو بچا اونا والی سوچ کو بچا توجہ ہے کوئی نہ اونا گل سمیٹ کے لایا جی لویا گرم ہو گیا مارا سچ واہ واہ نمازیا واہ دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا اقبال کہتا دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا تو بھی نمازی میں بھی نمازی دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا تو بھی نمازی میں بھی نمازی میں جانتا ہوں انجام اس کا جس مار کے میں ملا ہوں غازی دساں جی بول سبحان اللہ خدا دے بندے آ توجہ نال گل سمجھی ہاں ہاں بالکل بالکل بالکل بالکل سارا کھولن لگا کافراں دی سوچ آئی یہودیاں عیسائیاں دی فکر آئی او دنیا دے ساز سامان مال دنیا دی فراوانی نو ترقی سمجھدے نے نبیاں دی سوچے وے دنیا مردار ہے ضرورت تک لینی ہے ضرورت تک لینی ہے اینو کدی ترقی نہیں سمجھنی ترقی اونوں ہی سمجھنا ہے جدوں بخشا جاویں گا جنت وچ پہنچ جاویں گا آخرت جنت دا مالک بنے گا پھر تو ترقی کرے گا توجہ نال گل سمجھی اے ہن کافر یہود و نصارا دی سوچ ہے دنیا ترقی دا جہان ہے جا قرآن کھول اگر پورے قرآن دے اندر کسے تھان تے فر ویکھاویں اللہ نے دنیا نو ترقی دا جہان فرمایا ہووے میری زبان کڈ کتیاں اگے پا چھوڑی رب نے نو کسے جگہ تے فانی جہان فرمایا ہے کسے جگہ تے نو لہو لاب کھیل تماشا فرمایا ہے کسے جگہ تے اس نو نبی سرکار مرتار فرمایا ہے حضور آقا نامدار نے کدی دنیا دی تعریف نہیں کیتی مدنی دی زبان جدوں وی کھلی ہے آخرت دے جہان دی تعریف فرمائی کافر دی سوچ کی ہے ترقی دا جہان کیڑا ہے مومن نبیاں انعام والیاں دی سوچ کی ہے ترقی دا جہان کیڑا ہے آخرت آپا ہن منگنے آپا یا اللہ کافر والی سوچ دنیا نوں ہے ہن ترقی یافتہ ممالک ہیں انگریزوں کے ہم ابھی ترقی کر رہے ہیں وہ کر چکے ہیں توجہ نہیں کی بھی وہ مولوی مولوی اندر کی پوچھنا ہے مسیطہ چی رہے ہیں مسیطہ چی رہے ہیں ہونتا انہوں ترقی دا معنی سمجھاوا گھر دا حوالہ کڈا سکول دی کتاب دا علم و تعلیم بارہویں دی اساسیات تعلیم اعلی ثانوی جماعتوں کے لیے پنجاب سیکس بک بورڈ لاہور دی لکھی کیوں ہس پائیو اسا ہن دیسی بندے انگلش تلفظ نہ بولی 1994 دی چھپی کدوں دی 1994 دی ترقی دا معنی لکھیا قبلا سکول آ رہا آپ اپنا بوتھا تے اپنا لکتر مرگال سواد دیں دی 36 صفحہ ہے کنہ 36 صفحہ کھولو کی لکھیا ہے چنانچہ ترقی پسند غیر مادی تصورات اور عقائد کو کسی شمار میں نہیں لاتے گویا اس فلسفے میں خدا اور وحی الہی کے تصور کی کوئی گنجائش نہیں اور اسی طرح جنت دوزخ آخرت اور فرشتوں کے وجود اور ان سے متعلق عقائد و تصورات کی بھی ترقی پسند فلسفے میں کوئی گنجائش نہیں یعنی کیا مطلب ہو ترقی پسند وہ ہوے گا جیدہ دماغ آنکھے نہ خدا ہے نہ قرآن ہے نہ وحی ہے نہ رسول ہے نہ جن نہ فرشتے نہ جنت نہ دوزخ سمجھو ترقی ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੁਫਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਵੇਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਹਮ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਮੈਂ ਫੀਰ ਕਈ ਵੇਖੇ ਨੇ ਫੀਰ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਬਰੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਾਤੇ ਟਰਾਲੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕੀ ਵਾਹ ہوں ترقی تو روکنا ترقی نہ کریے میں کیا مونج کٹی چی پہلو ویخ دے سی انگریز ترقی دا مانا کی کر دے یہ سکول ترقی دینا کہڑی پی ہے تا کر کے ایمان نال جے کوئی جنت دوزخ دی فکر کھڑی ہے نا وہ دے تو کودے وچ کھڑی ہے جڑا وہ شیطانی ترقی تو دور بیٹھا ڈیفینس تے جنہ کوئی چوکھا ترقی کر جا سی نا ان دے اگے تو جنت دوزخ دے ذکر کر کوئی حلال حرام دے انہیں آکھنا پرانی گل ہے ایویں کہ نہیں ہے بار نہ پرانی باتیں کرتے ہو تمہیں پتہ نہیں تمہیں ترقی پتہ نہیں ہے تصور جنت دوزخ جس کو سر سید کہتے ہو جس کا نام سر سور خان ہے سر سور خان جڑا آندا ہوندا سی واقعی تین قسمیں ہیں ایک کلا بھابی ایک بھابی کریلا ایک بھابی کریلا تے نیم چڑیا سر سید آندا ہوندا سی سر سید احمد خان پتہ نہیں کتنا جن سرڑیاں دے اکو بنے سر بھی نال ہے سید بھی نال ہے خان بھی نال ہے وہ آندا سی بھابیاں دیا تین قسم ایک بھابی کریلا تے بھابی کریلا تے نیم چڑیا آندا سی میں تیسرے درجے کا بھابی ہوں میں کہا مونج کٹی جی ساڈے کول تے نیرا نہیں سانبھیا جاندا تے تو نیم چڑی بلا ہے تو پتہ نہیں کی کرے گا اس کو کر گیا آخر جو کرنا سی ہن اس لانتی نے جنت دا انکار کیتا وہ آندا جنت کوئی نہیں دوزخ کوئی نہیں فرشتے کوئی نہیں نبیاں رسولاں دے کوئی معجزے نہیں نبیاں نو آندا وحشی وحشی ہاں آ جن دے گھر بیٹھے رہے نا جس بیلی دے گھر میں بیٹھے رہے نال ایتھے میں بیٹھا کو اونوں پوچھ کے ویکھو سر نے کیتا اس میں نو خود آکھیا اس آکھیا یہودی آ بیٹھا جی بیلی اور سا کیا سر خبر جو یہودیاں دا ایجنٹ سی تفسیر القران نے اندے کول پئی ہے اس بیلی کول تفسیر القران 15 سپارے دی اور سور لکھی اس وچ نبیاں حضرت ابراہیم نو آندا وحشی ساڈے پاک نبی نو آکھدا وحشی او تہاڈے نزدیک کو کافر ہے مسلمان ہو بولو بولو جڑا نہیں آکھے گا آپ کافر ہے اچھی بولو کون ہے جڑا اس کافر نو مسلمان سمجھو کون ہے کافر ہے تا میرے اعلی حضرت بریلوی فتاوی الحرمین دا دوسرا فتوار بھی دے اندر فقیر دے کول موجود ہے آپ نے فرمایا جو سر سور کو کافر نہ مانے اس کی تعریف کرے مسلمان سمجھے وہ اس کے ساتھ کا کافر ہے جو اس کے عقائد پر معلوم یقین کرتے ہوئے اعتماد رکھتے ہوئے کرتا ہے تو سکول کی کیڑی کتاب ہے جو سر سور کو عظیم اسلام مسلمان نہیں آکھا گیا کیڑی کتاب ہے سکول کی کیوں یہودی آگے رکھے ہیں انہوں نے پتہ سی یہ ہماری فکر رکھتا ہے ہم بھی کہتے ہیں جنت نہیں دوزخ نہیں فرشتے نہیں مر چکا ہے تب کا اور یہ بھی وہی کہتا ہے تفسیر القران دی 15 سپاریاں دی لاہور مل جاندی ہے بازاروں لے کے پڑھ سکنا ہے فکر سوچ کافراں والی انگریزاں والی توجہ نہیں کیتی ایندے تو آپا پناہ آپا منگنے آتے اے فکر تے عمل فکر کافر دی فکر اچ غیرت نہیں توجہ نہیں فرمائی کافر بے غیرت ہوندا یا غیرت مند ہوندا بس پکی بولی پکی پکی پکی صحیح صحیح کافر کون ہوندا ہے اونوں ماں بہن دی غیرت نہیں وہ جہاز تو اترے تے اما اگوں ننگا اوکھلو گئے تے ساڈا کھوتی ریڑی تو آوے نا تے ماں اگے کپڑے پائی ساڈا مسلمان پر کھوتی ریڑی تو اترے تے اما اگے کپڑے پا لیندا ننگا کدی نہیں ہوندا تے انگریز جہاز تو اتردا ہے تے اما اگے ننگا اوکھلوندا ہے تیرے نزدیک تمیز والا کیڑا ہے ہیں ریڑی والا تے دے دے اے بے چورا ہے کھوتی ریڑی بڑھائی اس جہاز بڑھایا پر صدقے جاواں اس جہاز بڑھاون تو او جہاز بھی بڑھایا اس نال آپ بھی جہاز ہی بن گیا اتنی تمیز کوئی نہیں بھی اما اگے رہنا کیویں او بے غیرت تے ماں سچی نال بدکاریاں کرن بہنا نال کوئی انہاں دا نہ ماں نہ پیو نہ حلال ریڑی والا تے دے دے اے بے چورا ہے کھوتی ریڑی بڑھائی اس جہاز بڑھایا پر صدقے جاواں اس جہاز بڑھاون تو او جہاز بھی بنایا اس نال آپ بھی جہاز ہی بن گیا اتنی تمیز کوئی نہیں بھی اما اگے رہنا کیویں وہ بے غیرت تے ماں سچی نال بدکاریاں کرن بہنا نال کوئی انہاں دا نہ ماں نہ پیو نہ حلال کوئی غیرت انہاں وچ ہے اس واسطے انہاں دی نسلاں وی بے غیرت جمدیاں اسلام دے مومناں تے انعام والیاں دے فکر وچ غیرت بھری ہے انعام والے نبی سونے وہ بھی سراپا غیرت سن فاروق آلم صدیقین چو بھی سراپا غیرت سن میرے مدنی سرکار نے فرمایا میں راتی جنت وچ گیا محل وچ ہے عمر تیرے نام دا میرا ارادہ ہویا میں محل وچ داخل ہوں پھر میں سوچیا ہے عمر تیری غیرت مینو یاد آئی ہے میں اتوں ہی پیچھا آ گیا حضرت عمر رو پے نے عرض کردے نے یا رسول اللہ کیا عمر تھوڑے تے غیرت کرے گا حضور سرکار دے اس فرمان دا مطلب اے سی جنت دے محل وچ عمر دے حصے دیاں حوراں بیٹھیاں سن نبی گوارا نہیں کیتا میرا عمر بڑا غیرت مند ہے عمر ہوے نا میں اوندیاں حوراں وال تر جاواں توجہ نہیں کی میرا علی وی سراپا غیرت صدیقین میرے پاک علی فرماوندے نے اعلی تستحیون اعلی تغارون یترکوا احدکم زوجته بین الرجال تنظروا الیہ فینظرون الیہ پاک علی فرماوندے نے تانوں حیا نہیں اوندی تانوں غیرت نہیں اوندی اپنی عورت غیر مرداں وچ چھڑ دیندے جے غیر مردوں نوں ویکھدے نے او غیر مرداں نوں ویکھدی اے معلوم ہویا میرا مولا علی ایڈا غیرت والا سی غیر مرد عورت نوں ویکھے تے ماں عورت غیر مرد نوں ویکھے میرے علی نوں تے اینا وی گوارا نہیں ایمان نال دس ہے غیرت والا کہ نہیں بول ہائے ہائے ترا بول سبحان اللہ علی بھی غیرت والا مسلمان تے اڑے غیرت والے ہوندے سن تے انہاں دی دھی بہن مر جاوے نا تے مری نو بھی پانچ کپڑے دیندے نے کفن دے توجہ نہیں کیتی اوے کنے کپڑے پواندے نے کیڑے کیڑے ਉਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੈਠੋ ਅਗਲੇ ਦੇ ਬਾਸ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਬਾਸ ਕਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸਾਰਾ ਫਸਾਦ ਤੋਂ ਸੰਭਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਭਾਗਲ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡਾ ਫਸਾਦ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਇਆ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਨਿਕਾਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੇਨਿਕਾਹੇ ਨੇ ਆਦਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਸਤੀਆਂ ਨੇ ਭਿਆ پانچ کپڑے مری بھی سادی دے سنت میں چادر پیراں تو لے کے سر تک ایک پھر دوی چادر پیراں تو لے کے سر تک دو پھر ایک کمیس آن سیتا موڈیاں تو لے موڈیاں تے سنی موٹی تک او تریجے جوکھے نمبر پہ ایتھے دامنی اسے ہوں دیئے چھاتی پامن دکھا کرو پھر ایک ہوندہ ہے جناب جی دوپٹہ اسے اینا ایک پنجا کپڑے آئے چھ چھپائی دا ہے مسلمان دی مری دینو ہون دس جدو مری نوینے چھپا من دا حکم ہے اس دی زندہ دا کی حال ہوئے گا پرچیاں دے جواب دینا ہے پر اصل زبان جڑا دیوڑا ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ پانچ کپڑے تے موئی دے نے تے اج جیندی دے کنے نے حضرت صاحب حاضر مولا تاجدین صاحب کہ میں جولائی پھر دے آئے بھائی میں اگلے دن تے پاک پتن والے پاس تقریر تے کردے وچ ایک جٹ بیٹھا میں کہ ہن جیندی دے کنے نے ہاں دا مولوی صاحب ڈھیر بلکہ ہون سے ترقی ہور اساں تے چڑ دی ہے نا حالے چڑھدی پئی کیونکہ حالے ترقی قبول تا کرنے آ پائی نہیں پوری تے تاں کر کے تواڈے وڈیرے اگلے دن بیان نہیں دتا او ساچا جو عورتوں کو نکروں میں نہیں دیکھ سکتے وہ اپنی آنکھیں بند کر لے اوئے سوچ کنا والی ہے بولو اے گلے بغیر کالی سوچ اے انعام والیاں دی اے یا لانتی یہودیاں دی اے گمراہاں دی تے یہودیاں دی سوچ اے مومن کی سوچ سراپا غیرت ہوتی ہے۔ آ میں تینوں کلندر اقبال کی گل سناواں۔ کلندر لاہوری نو انگریز آخیا ترکی دے اندر جا ایک میٹنگ شریک ہونا، اتنے بڑے بڑے وزیر علاقے دے آؤ گے، بڑے بڑے حکمران آؤ گے، آپ اپنے ملک کے تو نمائندگی کر ہندوستان دی، پر شرط دے اپنی عورت نال لے جاوی، ہر کسی عورت نال لے آنی ہے۔ اقبال کہن لگے انگریزاں نو، اوے میں گناہگار ضرور ہاں پر بے غیرت نہیں۔ بول بول سبحان اللہ۔ وہی کلندر اقبال فرماؤں گے، اگر بندے درویش پذیری ہزار امت بمیرت تو نمیری، بطولے باش پنہا شاہ عزی اصری کے در آغوش شبی رے بگیری۔ اقبال آخدا مسلمان دی بیٹی نو خطاب کر دیا، آندا اے مسلمان دی دھیے میں درویش دی نصیحت قبول کر، ہزار لوگی مر جان گے پر تو نہیں مرے گی، تو سیدہ خاتون نے جنت وانگو زندہ ہی رہے گی۔ اقبال فرماؤں دے او بی بی پتول وانگو اس زمانے تو رک جا، تیری گود تھی شبیر حسین آمن گے۔ کھڑی آندا ہے تم دی ول کوڑی ہندی اثر ہوندا وچ بیاں، تم دی ول کوڑی ہندی اثر ہوندا وچ بیاں، جہو جی ڈٹھی ماں محمد اوہ جائے پت دیاں۔ انگریزاں سوچیا اساں بے غیرت، بے غیرت والے اساں بزدل دلے، انہاں دا ہک محمد بن قاسم ملاقات فتا گھر جاوے، اساں بزدل دلے، اساں دوزخی جنتی، اساں رب دے دشمن سجن، اے فرید بنن کدی اجمیری بنن کدی داتا بنن، انہاں سوچیا انہاں آکھے مرنے ہو مرنے سارا ماں پیو دے سر، ایک ماں پیو جب بدلو نسل آپ ہی بدل جاوے گی، اس آتیا کاٹ لیا وہ انہاں دی ماں، جدو گھر کھاتو نے جنت وانگو چادر چار دیواری وچ روے گی، برخے پھادے پاوے گی عزت بچاوے گی، پتر پھر آپ ہی فرید ورگے جمے گی۔ قسم خدا دی کر کے آلا انہاں پھر ماں تے جا نظر رکھی آئی، انہاں آکھیا دفتر چ رولو چاہے وہ بس چ رولو جہاز چ رولو، ہاں جی جگہ جگہ تے اگر پی سی ہوے اگر فون ہوے، مسلمان دی بیٹی گھر کڈ لیا وہ آکھو ترقی پا دینے آ ترقی پا دینے آ، اصل چ نہ ترقی دا تے ترقی دا ماں نہ سمجھ بیٹھا وے، اصل بے غیرتی بنان دینی سی، انہاں آکھیا ترقی ترقی ترقی ترقی اے نہ لو تاکہ پھسن گے، کیونکہ سیانے آندے نے جدو تینوں پڑھنا ہوئے بولی وٹانی پی رہے، انہاں آخیا بولی تو وٹاو یہ بتھو پسن گے، آخر گے ترقی کر رہی ہے، یہاں کی دھی گھر بیٹھی باہر کر لیا وہ، جب ہوں نمبر ملاو گے کھتری نمبر ملاوے عیسائی ملاوے یہودی ملاوے، ہاں جی جنہ کی دھی بہن کدی اذان نہیں سی دے سکتی سانگ نہیں سی پڑھ سکتی، مسلمان کی دھی اج خبر بھی پڑھے گی، خبر بھی پڑھے گی، کن نال سپ جانو گے کن نال خون ہالو کرے گا عیسائی، اگو سلمان دی بیٹی آکھے گی آپ کے مطلوبہ نمبر پر سہولت موجود نہیں ہے، مطلب مونج کٹی تھی تو تے موجود ہے، دیو بس مدد کیا دیو بس بیٹی وہ بڑی ترقی یافتہ بات اون دے مسلمان دی بھی رندی ویکھی ہے، اوئے خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے، کدی بیٹھی سی گھر دی شہزادی بن کے، بندہ نوکر سی کما کے چھولیے چلایا ہوندا سی، کتیچے نہ مریچے لڑے بھی ہو مریچے بھی ہو کتیچے بھی ہو باہر ساریاں مصیبتاں بھوگے لے کے ہر شے جھولیے چا رکھے یہ صرف گھر دا خیال کرے اللہ جو انہیں کمزور بنایا سی انہیں کام کمزور بنایا رحمت جو رب فرمائی رحیم رحمان رب نے تینوں میں مارا کمزور بنایا کام کمزور لواں گا گھر وچ باو بچے جم پترا دھیاں دا خیال کر روٹی گھر وچ پکا گھر وچ رہو اوکھے کام تینوں نہیں آکھنے او مرد تکڑا بنایا ہے اوکھے کام بھی ایو کرے توجہ نہیں کیتی تو ایویں ہے کہ 8-8 گھنٹے دا 24 گھنٹے گڈی چلاوے تو اندر باو تینوں کما اس واسطے میرے پاک نبی وند چا کیتی جدوں میرے مصطفی نے یا کیتا نا مولا علی سرکار دا اپنی بیٹی نال تے علی نو فرمایا علی باہر دے کام تو کروں گا تے گھر دے کام میری بیٹی کرے گی فون ملاوے مسلمان دی دھی اونوں جواب دے نمبر ملاوے اون دے نال تے گڈی اچ ویکھیا ڈائیو تے کنڈکٹر بنی تھی کنڈکٹر دا مطلب ہے کنڈکٹر ہن پوری جا کے کسے دے گھر آ کے اپنی بیٹی کا میرے ساتھ ذرا کنڈکٹ کرائیے تو کی کرے گا تو کی کرے گا گولی مارے گا کہ نہیں تو آکھے گا ہے بے غیرت تو لگدا کون ہے ماما لگنا ہے मेरी भी के साथ कंडक्ट करे तो यहूदी मारी माते हो जाए स्कूल एक नाल कंडक्ट घर नहीं हो सकता तो 70 बैठे ने विच से पिछूड़े ईसाई यहूदी सारे कबीले श्री भारत आवे ते हर किसे नाल कंडक्ट की गई काम तो नहीं चाहिए दिल तो नहीं घबरा रहा ओ फिर अगर जंदा नहीं भी घबरा रहा है मेरा तो बहुत घबरा रहा اب میں نے پوچھو ہے اببہ کی ہے آنکھے ترکی وانا آب اب سو اے سوچ بغیر سی بھی کن دی ہے اے فکر کا بھی ہے یہ دیئے سانیا بھی ہے یا مکنام آلا بھی ہے آدھو پڑی جاؤں دا اببہ السلام علیکم بیٹی صفائی لکھنی مانا ہے جلدی کرو نہاؤ کپڑے خوب پہنو اور جاؤ کوئی نا مرادہ ہونے پیان دا سا یا اللہ غضب والے نماز سے بچاؤں نماز سے اکھی جانے بچاؤں کہ سلام پھیرے بیٹی ترکی کر رب بھی آنڈا ہونا ہے جی افرادیا جی جی مکار غدارہ جی خدر مسید پا کے نماز پڑھنا ہے ਉਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਾ ਘਰੋਂ ਬਾਲਿਆ ਤੋਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਉਧਰੋਂ ਆਨਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਉੱਡੇਗਾ ਹਾਏ ਪਰ ਮੈਂ ਆਨਾ ਇੰਨੀ ਮੋਝ ਪਤੀਤ ਗਈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਤੇ ਜਾ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਰਾਂ ਵੇਖੋ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗੂ ਹੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਤੋਂ ایک ساتھ سجدے والی تھا ایویں ہے جی ایمان نال دسو او یہودی ایہو جی مت ماری سکول ایہو جی مت ماری میاں نا جی نے باندر بننا ہوے سکولے ور جا ایمان نال نہیں رہے گا عقل نہیں رہے گا ضمیر نہیں رہے گا ایمان نہیں رہے گا غیرت نہیں رہے گی انسانیت ویسی بن جائے گا بندہ او جانور سب اثر بن جائے او جتی 25 روپے دی سوستی دی سکتی لگی وہ مسجد دے جانے پہ اگے رکھی کھڑا ہے تو دھی دے وہ باشد گھلی کھڑا ہے تو دفتر پہ سکول ہے میں پوچھنا کیا دھی دی قدر ہے تو دھی برابر ہے ہور کی مرنا ہے قوم کیوے مر رہا ہے بھی بھی پہ جاندی ہے مول بھی آیا تھی کھانا چاہ اچھا کملا ابا دے دی اما لے دی نکا لگوے تے دی کپڑے پوندے نے ریڈی بندے دے پترا رکھا بندہ جاوے پھر ایماندار دس نے آ کے دے دی اگو بھی ہوے نا سیدہ خاتون نے جنت وانگ ہائے ہائے ہائے تو اکھے سن ہن خاتون نے جنت دی گل میں اپنی مسلمان ماواں تیاں بہناں نوں سناواں نہیں چلیا کافر تیرے واسطے زحمت بنی آئی مصطفیٰ تیرے واسطے رحمت بنی آئی خاتون جنت گھر بیٹھی ہے نو خودی کی اکبر دے جنازہ اٹھیا ہے آپ فرماندیاں نے بی بی عورت کا جنازہ ہونا کہ ہاں فرمایا ہے اندہ پیک کر کے دس گئے بھاویں اٹھو کپڑے پائے نے پر جسم دے اتکو بارو بھکتا ہے بھی یہ کوئی شاہ ہے پر میں انتے شرم پہی ہوں ہے واہ واہ واہ واہ واہ واہ مدنیہ مدنیہ تیرے پاک گھرانے کے سر سے آیا تے تطہیر دے وارے سنج بڑے نو اور بی بی پاک فرمان دیئے میری وصیت دے میں نو انج نہ اٹھایا جائے جدو میں مار جاؤں نبی دے نبی دے پاک سورے صدیق اکبر دی گھر والی بیٹھی سی آپ فرماندیاں میں حبشے دے لوکاں دی عورتاں دے جنازے اٹھ دے ویکھن او جدو جنازہ چک دے نے نا چار پائی دے پاویاں دے نال لکڑا بندے نے اُتے کپڑا پاندے نے وچ عورت نوں رکھ لے جاندے نے تے اس ویلے دے حبشے دے لوکاں دی غیرت سی ایویں تے نہیں حبشی بلال آیا جدو ایک گل کیتی ہے بی بی نے سیدہ پاک فرماندیاں نے میری وصیت دے جدو میں مرا نا میں نو ہک تے ایویں اٹھایا جے دوسرا رات نو دفنایا جے کسے دی نگاہ نہ پوے ہائے ہائے ہائے آ کیا سبحان اللہ ترا بول سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے انا صدکے جاواں او وی عورت سی بی بی سی پر سیانی سی ہائے ولایت دی پیکر سی تا تے پتر حسین ورگے آئے نے ایویں تے لال حسین ورگے نہیں جمے او جے اج دی بے وقوف عورت ہوندی او سندی آندی لو اینی سختی کتھوں آ گئی اے پر عورت جو نہیں رہی عورتاں والی عقل ہی گواہ بیٹھی اے اے دشمن دی گل تے لگ گئی اے او عورت سی پاک عورت اوہی سی جڑی خود مطالبہ پئی کردی اے رب حکم نہیں فرمایا نہ نبی آکھیا وے جنازہ عورت دا این اٹھے بی بی پاک دی شرم و حیا آکھیا یہودیاں دی تو نماز وی پڑھی اوندا ابا کی چھتی ہوندا ہے ہائے ہائے مخدوم علی پلمبا دی دو آیا بیان کر میں چوروں کے ہاتھ کاٹ کر ٹنڈا کر دوں میں کہوا مونج کٹی تھی کہ جدو چور چوری کرن جاندے نے اگوں رائفلاں چل گیاں دوویں پاسوں بندے وی مردے نے کہ نہیں ہو کئی وار مر جاندے نے تے کئی وارا اپنا جان کے پولیس مقابلہ چکرنا تے مار چھوڑنے مار دینے کے نہیں تے مارنا چنگا ہے یا ہاتھ کٹنا چنگا ہے پرے ہوئے تے انگریزی کتے انگریزی کتے انو کی پتا دشمن قاتل تیرے ہی تے نبی دین انسانیت کو بھی میں نے قسم ذاتی نبی رحمت اللہ العالمین تا کر کے فرمایا چور دے ہاتھ کٹو دو میں پاسو مرن نہ بچ جاوے ایک وارا چا کٹاوے اے وی بچ جاوے اگوں تو جڑے ویکھن گے او ٹنڈا لگا پھردا ہے کسے نوں ہاتھ نہیں توجہ نہیں فرمائی او وی بچ جان تے وی بچ جاوے میں ہن آخر دے اندر آخری گل کر دیاں تے سارا حوالے بتاؤ سکول ہی جڑا فکر و عمل تہذیب یہود کی پیش کرتا ہے جڑا اس نال اتفاق رکھتا ہے الحمد دا منکر ہے ایک کتاب ستویں دی اردو دی کنویں دی مفت تعلیم ہے ایمان بھی لے جاندے نے عزت بھی لے جاندے نے حال بھی آتے ہیں مفت تعلیم صفحہ نمبر 103 کنا گھر سے لکھی کھڑے نے کہ انگریز برے صغیر میں تاجر بن کر آئے اور تاجدار بن گئے اپنے ساتھ اپنا نظام تعلیم بھی لایا اس نظام تعلیم کا مقصد ایسے طالبہ کی کھیپ تیار کرنا تھا جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر اخلاق اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو کہ سکول کی تعلیم کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہومن مسلمانوں کی نسل پر انہاں دے عمل بھی انگریز والے تے سوچ بھی آل کیا کھڑا جائے صفحہ نمبر 103 نوے سال دی ستویں دی اردو ہون دس سکول تا کر کے کیونکہ اے فکر عمل کافر دا بناندا ہے تے دوش کنے پیسے تے لاؤندا ہے پہلی تو لے کے بارہویں تک تعلیم مفت بچی واسطے 200 روپیہ دیندے نے بیٹا روزانہ اخبار کیا ہوندا ہے روشن چہرے بنائے ہوئے ہمارا خواب ہمارا خواب بے غیرت پنجاب بے ایمان پنجاب روشن چہرے میں کہتا ہوں آدھے ورگے کوئی مفت آیا بیٹھا ہے اس بھی سے کچھ نہ کچھ لے جانا ہے میں کیا چوکی دار لے جانا ہے تو نہیں لڑتا کہ جڑا عزت بچاون کو سبق پڑھاوے محمد عربی آئے تو مک کے بھی نہ آ رہے کیونکہ مک کے آن لانا تو جڑا ملا مک کے آوے نا وہ دین مکا کے آنا توجہ نہیں کی تھی ہاں جڑا آکھے 10,000 ایتھے تے رکھ 5 مگرو لواں گا نہیں تے سُتاں گا اونوں آکھ ملا جی اسا سڈا نہیں لینا تو ہن مگرو لو تے تو مگرو لو سانو اے گوارا نہیں مک کے آ لا اسالو کمالے اجرا اس واسطے اوئے چشتی جے کبھی مکیا نہیں اللہ دی مہربانی نال دین وی لوے دی لکھ وانگو پیش کرنا نہ مکیا نہ وکیا نہ وکنا اللہ دی مہر بجڑا مک کے ہوندا ہی او بولدا نا جدوں یہ ماتھا جا کسے دا منہ وگڑدا ویکھ نا تے پیسے رک دے ویکھ نال ہی روڈ بدل جاندا مڑے ائی آرے پھل جاون دی بجائے نال جاندا قسم خدا دی کر کے آنا لا سالکم علی اجرا اللہ فرماتا ہے محبوب فرما دو میں تم سے اجرت نہیں مانتا میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے امامت اور امامت کی اور بات ہے وہ تہاڈا فرض ہے اور دین پہنچانا ساڈا فرض ہے تساں پیسے دے کے وہ فرض پورا کرو اور ساڈا فرض بنتا ہے کوئی دیوا نہ دے نبی دی سنت ادا کریے نبی دے پتھر کھا کے دیکھتا ہے ہائے ہائے ہائے پتھر چلیں گے پتھر کھا کے کیسا روٹیاں کھا کے بھی نہ دیں گے تو کیا مثال کر کی جواب دیں گے ایمان نال دس کیڑیاں گلاں میں کردا پیا کدی سنیاں نہیں سچی بولی ہوئی کدی سنیاں جی کوئی انج دے غیرت دے سبق پڑھاندا ہے تو دادا آدھار بھی لے جاندا ہے تو بڑے میں اصل لے جاندا ہے تو ایتھے پتہ نہیں کتنے نعت خون سنے کتنے نعت خون ایتھے سن بیٹھا تینوں کسے غیرت دا سبق پڑھایا میں ویکھیا اللہ دے قرآن نے قرآن نے نبی پاک دی صفت سنا کردا ہے صفت سنا ضرور کردا ہے لیکن سپاریاں دے سپارے اللہ نے نبی دی شریعت قرآن کرن دے لاج کرے جن دے وچ آپا پڑھنی چاہی کوئی خدا دے بندیا او میرے مصطفی کریم انج غیرت سمجھائی انج غیرت عقل دتی اسلام آندا ہے عورت تمام چیزوں سے عزت قیمتی ہے حتی کہ نبی دی شریعت ہتھ دیے عزت لٹن آیا ہے تے یا جان منگی سو یا عزت تے جان دے دے عزت بچا لے قرآن نبی پاک کی صفت سنا کرتا ہے صفت سنا ضرور کرتا ہے لیکن سپارے دے سپارے اللہ نے نبی دی شریعت قائم کرن دے واسطے جن وچ آپا پڑھنی چاہیے کوئی خدا دے بندیا او میرے مصطفی کریم انج غیرت سمجھائی انج غیرت عقل دتی اسلام آندا ہے عورت تمام چیزوں سے عزت قیمتی ہے حتی کہ نبی دی شریعت ہاتھ دیے عزت لٹن آیا ہے تے یا جان منگی سو یا عزت تے جان دے دے عزت بچا لے مرے گا تے شہید ہوے گا اور حتیٰ کہ میرے پاک مصطفیٰ فرمایا لا یدخل الجنت تو یوسر کوئی بے غیرت فرمایا جنت جائے گا کوئی بے غیرت جنت نہیں جائے گا بے غیرتی والی فکر کہندی ہے انگریزا والی تے سکول وچ کی سکھاندے نے اے ہوئی بے غیرتی ڈراما کیویں کرنا ہے فرینڈ بوائے کیویں کرنا ہے ہاں پنجاب یونیورسٹی جا کے ویکھو جی ادھر میرے ادھر کرسی ادھر کرسی ادھر پوتر دیا لتا فرینڈ دیا بوئے بوئے ادھر بوئے ادھر ادھر گر ادھر گر ڈیڈی آ کھلونا ڈیڈی کار دوست بیٹی ڈیڈی سارے وہ بھی ہو کہ نہیں ڈیڈی ابھی میں مصروف ہوں نہ مراد سچ کہہ گیا عارف کھڑی ہائے ہائے ہائے پر لئی کی جاندے سکول دیاں کتاباں لکھیا ہے خرچے پورے ہوں گے تاں تے آکھے خرچے پورے کرنا بھائی ایک کمانے والا ہو تو پورے نہیں ہو سکتے میں کہے یہ بخت والے کماوے گی سارا محلہ کھاوے بابا گل کرن والی ہن فیکٹریاں پتہ کی کردے نے فیکٹریاں درنا رکھدے نے کیوں اے 500 تے وی رہ جاندی تے کم جو انہاں کرنا 500 تے وی 1000 تے وی 1500 تے وی رن رنگ کیوں ہے اچھے اس واسطے جڑا نال میرے کام کرے گا مرد اندر پیسے بھی مہینے تو بعد میں ہی لینے یار کمال ہے میں ثابت نہ کرا میرا پھر بن چھوڑی میں جس علاقے رہنا علاقے فیکٹری والا ہو کوٹ لکھپت یہ حشر ہوتا ہے تا کر کے اج مرد بے روزگار بنتے جاندے نے تے رنا روزگار والا آرے پھر کھڑی فرماؤں بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا بے شرمی دے یارا مرغے نالو اے ساگ سرو دا چنگا بولا سبحان اللہ رجیندیا بول سبحان اللہ چھان پورا نکل گیا تو ہوں خاص میدا رہ گیا چھان پورا جڑا پرا پرا بیٹھا سی نکل گیا اصل گلا بھی سنا والی یہ سن جی تین پر سنا وہ خدا دے بندے توجہ فرما سدکے جا ساڈا اسلام سانو سراپا غیرت سکھا دیا توجہ فرمائی اے فکر جناب ساری یہودیت والی بے غیرتی بھی اتوں آئی اور کافرا توجہ فرما سکول دے اندر آخیا جاندہ ہے آلہ تعلیم انگلش نو آلہ تعلیم اساں آپ بھی پیانے آخے مولی جی آلہ تعلیم حاصل کرنی ہے آلہ تعلیم حاصل کرنی ہوں یہودی عیسائی اپنی بے غیرت تعلیم نو آلہ تعلیم آخدے نے اللہ دے قرآن نبی دی شریعت دی تعلیم جڑی انسان بناوے اس دنیا وچ امن سکھاوے ماں باپ دا ادب سکھاوے اللہ دا ولی بناوے مجاہد حسین ورگے بناوے ولی بابے فرید ورگے بناوے حاکم حضرت عمر ورگے بناوے عمر انگلش نال بنیا سی یا نبی دی شریعت نال بنیا سی بول چا کوئی فن اور نہیں پڑھا بلکہ حضرت عمر نے یہ کہا جب یونان کی کتابیں سکندریہ شہر میں نکلی حضور دے صحابہ نے کئی خط لکھیا ایتھے بڑیاں حکمت دیاں کتاباں نکلیاں پیاں کئی آکھیا سانو اجازت دو ترجمے عربی کر کے مسلمانوں نے پڑھائیے فاروق اعظم تیری بصیرت کا قربان ہو عمر نے جواب دیا اگر ان میں گمراہی ہے تو ہمیں ضرورت نہیں, اگر ہدایت ہے تو قرآن کے ساتھ کی کون سی ہے؟ جلا دو, دریا بند کر دو, ایسی کتابوں کی کوئی ضرورت نہیں, ہمیں محمد کا قرآن کافی ہے, نبی کا فرمان کافی ہے. میرے عمر بن خطاب فیصلہ فرمایا جد بارے جدی ادھی دنیا تے حکومت ہوئی, ادھی دنیا تے جدا نام سن دے سن تے قیصر کسرا کمبل لگ پیندے سن, اخیر قیصر کسرا دے تخت میرے فاروق اعظم دے پیراں تھلے آئے. ہائے ہائے ہائے ہائے او فاروق اعظم اے قران تے اعلی تعلیم ہن آپا خود بیان نے کہ جناب انگریز ترقی یافتہ ہیں, کیدے تو ترقی کیتی کیندے تو اگاں نکل گئے نے, آکے پچھلیاں تو یعنی نبیاں رسولاں ہر کسے نو انگریز پچھا چھڈ گیا ہے, ہن ترقی کر گئے اعلی تعلیم, ہن او تے ہو گئی اعلی تے ادنا کیڑی بنی. اے سوچ کے لیے جڑا قرآن حدیث شریعت دی تعلیم نو ادنا سمجھے تو کون ہے؟ تے سکول والے کی سمجھدے نے اینو ادنا سمجھ تاں کر کے قوم آکھدی ہے, قوم آکھ ایک تے نمبر ویکھو دے کنے رکھے, دوسرا قوم آکھدی ہے قرآن حدیث پڑھ کے تے مولوی بن جائیے, یہ مر ترقی کیویں کرے گا ساڈا پوتر؟ اینو آکھ تیرا پوتر اس ویلے ترقی کرے گا جس ویلے جہنم جاوے گا, جس ویلے بنیا نا انگریزی باندر تینوں بھی نال لے گیا اس لیے ترقی تیری ہو جائے. قسم خدا دی سڑک یہ سڑک نہیں, سڑک اللہ دے گھر نو سڑک برابر بھی نہیں سمجھ. اج نویاں سڑکاں بنن گئی ہیں لاہور چ بنیا تے آوٹ سائی وال والی سڑکاں بنیا, 1000 مسجد ڈھا کے گرا کے سڑک تے چلے گئے. آخر سڑک کھلی ہوے ترقی ہوے مسجد نو اگ لاؤ, اے بھاویں لائٹرین بھاویں مسجد, لیٹرین چا سٹو برابر مسجد چا سٹو برابر, جاؤ جا جا صحیح وال ویکھے جے, صحیح وال دا پاک پتن شریف والا چوک ویکھیا جے, اس چوک دے اندر مسجد ہوندی سی پرانی, ہن ہے کدی گرجا ڈگیا ویکھیا جے؟ ہندوؤں دے علاقے چ جا او سڑک بناون لگن نا تے اگوں آ جائے انہاں دا مندر, 100 میل دور پھر بھی پوے پھیر جان گے لیکن مندر نہیں. سکھاں دا گردوارا آوے کدی نہیں ڈھاون گے, عیسائیاں دا گرجا آوے کدی نہیں ڈھاون گے, ایک سکولی ہے. میں تاں کر کے آنا میں نا منافق کافر نالوں بدتر ہوں, آپا منافق ہے سکول گیا منافق نو, منافق دی موٹی نشانی او کافر نو دوست بناندا اور سکول والے انگریز نو دوست بناندے رابر بناندے نو استاد بناندے. مسجداں ہزار ہزار خدا دے گھر ڈھا کے گرا کے یہ فکر سوچ کتھوں آئی ہوئی؟ اسلام تے آندا جتھے مسجد بن گئی ہے ہن تحت سرا تو لے کے عرش مولا تک قیامت تک مسجد رہے گی, اور قیامت نو اللہ اینو جنت وچ بھیج دے گا. عمل کی ہے ساڈا؟ فکر بھی کافر والی, انہیں آلہ تعلیم اپنی نو سمجھا جہدے چوں تے کفر تے بغیر سی ساری سکھا, اساں وی آکھیا آلہ نبی دی تعلیم نو ادنا تے حقیر سمجھ کے چھڈ دتا ہے. ہن آندے نے انگلش میڈیم تے چل سکدا ہے پر قرآن حدیث وکھرا نہیں چل سکدا, اے ضرور سات مدرسے میں ہونی چاہیے ورنہ مدرسہ بند کر. اس کو کہیں گے پھر ماڈرن مدرسہ. کون سا؟ پھر ماڈرن ملا تیار کرے گا جڑا پھر ٹی وی تے آوے گا, ادھر کرسی ہوے گی لیڈی دی, ادھر ہوے گی ملا لیڈی دی, ادھر لیڈی تے ادھر لیڈا, پھر سوال ہون گے. لیڈی آکھے گی مول صاحب یہ بتائیں یہ عورت کو جو ہے یہ اسلام میں برابر چلنے کا نہیں کہا؟ وہ ہن اگوں لیڈا کی بولے گا, وہ ماڈرن بولے گا ماڈرن, ہاں ہاں اسلام تو بہت کھلا ہے, بہت کھلا مطلب ہے. میں کہا کنجرا ایڈا ہی کھلا ہے بیچ بغیر تھی بار جانتی ہوں کی ہے پتر شکاری پتران دا بچہ پڑے نا تو تھار کے چھوٹے جائے نو بولی چلاندہ ہے اپنی سیٹی پہ, وہ مار دا مر سیٹی پہ پتر کردہ ہے تراکٹ. اور انگریز کھولے نے سکول اے نے ہوندے پنجرے ویچ پھڑ دا ہے مسلمانہ دے بال پہ مول بھی نکی نکی ویچ رکھ کے تے دانے سٹدا او جدو تیار ہوندا تے لگدا نہ سیٹی تے مڑواندا ہاں جی چور کا ہاتھ کاٹنے کے بجائے پرچا کاٹنا چاہے کہندا ترقی ترقی اور سب کو گھر میں بٹھانا چاہیے دفتر بازار میں بٹھانا یا دا ٹرکی والا ٹی وی یا دا ٹرکی ٹرکی اجا میں کہو بھائی مانو او جڑا کافراں دی سیٹی تے لگے کھڑیا او اینو مسلمان اندلا مسلمان وہ ہے جو کافروں کی سیٹی پہ نہیں محمد عربی کے اشاروں پہ چلے میرے مہرے علی تاجدار گولڈ آ جڑا ٹی وی تے ملاور انہاں نو کھوتا سمجھی اے انگریزی باندر نے انگریزی باندر سیٹی تے نچن والا کنجر اس لانتی نو سمجھی کہ دو دے پیشاب رلائی بیٹھا اے دو دے شراب رلائی بیٹھا اے ہرن دے نال سور پکائی بیٹھا اے تا ٹی وی تے آیا اے حالے سندا او ساتھ تے پیر رکھدا جتے عزت رکھے تے تے مہر علی دا مزارا تڑا ہوندا میرا پیر مہر علی تاجدار گولڑا دے کول سناواں گل تاجدار گولڑا دے کول انگریز آیا آندا شاہ جی ایک مسئلہ لکھ دے فرمایا کہدا آندا تیری مسلمان قوم دا میری فوج وچ بھرتی ہونا جائز اے اے مسئلہ لکھ دے نہر بندی ہووے گی ہزاراں مربع رقبہ تیرے نام کر دیاں گا ایک مسئلہ لکھ دے او سکول والا ملا نہیں سی ٹی وی والا نہیں سی میرے پیر جواب دتا فرمایا اے انگریزاں تو تے گل کرنا نہری رقبے دی تو ساری روئے زمین مہر علی دے پیراں وچ رکھ دے نبی دی شریعت دا ایک مسئلہ نہیں بدلاں گا قسم خدا دی کر کے آنا ہوں یہ دسو یہ داڑھی مننا عمل کہندا ہے غضب والے آندا ہے یا انعام والے آندا ہے یہ سوا لاکھ نبی چکے دی داڑھی بنائی ہے تو ہن نماز پڑھی آں یا اللہ غضب والے تو بچاویں داڑھی مناون تو بچاویں تے باہر جا کے بیٹھ کے چنگے ثواب دی منائی میں اترا ہنے آندا سا غیر المغضوب علیہم یا اللہ بچاوی غضب والے اچھا پینٹ شرٹ سے کپڑے کہیں نہیں تو بھائی اگر ماننا ہونا تو جے تے اللہ ناراض ہو گیا نا انہاں دا وار پینٹ ایمان نال جیندیاں عذاب ہے رب دا اوئے ہوئے ہوئے نہ بندہ کھلون جوگا نہ باہر جوگا جدوں باندھ دے او میں کہ خدا سے بندے ہو انج دے کپڑے پائی تو کوانو کسے لتر مارے تساں باہر تو تنگ پیشاب کرن تو تنگ جدوں منہ اترن گے لتاں اون تنگ باہر کھلو مر گئے کسے ایمان نال کھوتے دی کھل جنی موٹی ہے نہ کہ اٹو ہار دا مہینہ تے اٹو سوڑی ایتی میں اگلے دن خباس سے بہاول لگ رہی پیا وا تے منڈے چڑے میں کہ پتر ناراض نہ ہو چاچا گل پوچھاں تے جی چاچا میں کہے دسو اینا کپڑے آئے تھے خوشی نال وڑے ہو یا تھانو کسے تھکے نال وارے میں نے اگر چاچا کو گال کر کرنا ہو یا تھا شوق نال پائی پھر میں پتر میں جاتی ہے بندہ میری اکر سے ہوئی آن دی اے بھئی اینجلی کمرے کو لٹرہ نالی وڑے گا اگوب اور نام مراد ہے ہی نہیں اگوب نہ اگوب نہ کچھ کوئی میں نے ایک کاندہ نماز ہو جان دی ہے میں کہا تو نماز رو چھاڑ تو جدو سجدہ کرنا ہے فرشتیاں تو کچھ حال کیوں گا جتو سجدہ کرتا ہے لو پرشتیاں جاؤں گے یا اللہ اب تو زبان نہ او مات جو ماری گئی سید الانبیاء دا لباس پسند نہیں آیا ماسٹر تے آکھ رہے آکھ رہے او بھی کیا جو کھڑا ہے او لئی تنخواہ ایسے گل بھی کھڑا ہے اقبال آکھ گئے وہ مسلحہ کبھی سوچے ہی تعلیم کے لیے مغز چاہیے یا لباس چاہیے وہ آندا ہن کھوتا جو ہوئے تے اونوں واہ واہ تھری پیس پوا دینے تھری پیس پوا کے تے موڑ اونوں آکھے پڑھ الف ب تے کھوتا پڑھے نا تے جے میں ہن قمیص لا دیواں تسا مینو پڑھا وہ قرآن میں پڑھ لے سا کوئی نہیں نہیں نہیں کیونکہ میرے کو پینٹ اتو یہ تھلے ایک قبر اتو گل گھوٹو وہ کی آدھے وہ ٹائی میں ایک دن لاہور پوچھا ایک دن میں کہ یار بہلی ناراض نہ ہوئی ابھی دیسی جی بندے ہوں اصل جدو دن دے سکے نا کسی کتے کے گالے زنجیر کا ٹوٹا یا رسا ٹوٹا اصا سمجھنے بھی کسی کے کلے تو ٹوٹیا پھر میں کہ ناراض نہ ہوئی میں دیسی جہ بندہ مینو یہ دس تو کلا کہ تروڑائی پھر صرف ایسا فائدہ ٹائی کا ضرور ہے اس پتے کا ایسا فائدہ ضرور ہے ہوں آ کے تم بندہ پتے کا کلا میں پتا جا کلا تھوڑا پھر آتا تمجھا میں کیا پتر صرف کٹن واسطے سوک ہو جب لڑائی پی جائے نا لڑائی پی جائے مڑے اسے پتے نو وٹ دے نہ پٹا گلو نکلے تے نہ جان چکے میرا سید لمبیا قسم خدا دی گلا تروا والی نے پر گلا تروا اچھا کنڈ کنو کی قرآن کی مینو کسی پاس نہ جا میں صرف تیرے سے پوچھنا ایماندار سورت فاتحہ تیرے کول پئی میں کہندا چشتی پینٹ شرٹ حرام ہے میں کہ حرام ہے کہندا کتھے لکھی ہے میں کہ الحمد مطلب اللہ کا دبا لے تو یہودی عیسائی دراز سے بچا میں کہ ایک دراز نبی نے ایک الحمد چاپا میں فلانا ملا ملا فلانا تو فلانا ہے یہ نام مراد انگریزی ملا سانو لائے گا نہیں ماننا جنوب ویک چی پاگل لگا دا ایک پروفیسر میں تو پروفیسر عالم نہیں نبی پاک نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء عالم نبیوں کے وارث ہیں یہ تو نہیں فرمایا آل پروفیسر ہونا آیا بیان میں چوروں کے ہاتھ کاٹ کر ٹنڈا کر دوں میں کہ وہ مونج کٹی تھی جدو چور چوری کرن جاندے نے اگوں رائفل چلدیاں دوویں پاسوں بندے بھی مرتے ہیں کہ نہیں ہوئے کئی بار مر جاندے ہیں تو کئی بار اپنا جان کے پولیس مقابلہ چا کرنا تے مار چھوڑنے مرتے ہیں کہ نہیں ہوئے تو مارنا چنگا ہو یا ہاتھ کٹنا چنگا پر ہوئے تو انگریزی کتے انگریزی کتوں نے کی پتا دشمن نبی رحمت للعالمین تا کر کے فرمایا چور کا ہاتھ کٹو دو پاسوں مرن بچ جائے ہوٹ بارا چا کٹاوے یہ بھی بچ جائے اگو تو جڑے ویکھن گے وہ ٹنڈا لگا پھر دے کسی نے ہاتھ توجہ نہیں بچ جائے میں ہوں آخر دے اندر آخری گل کر دیا تینوں سارا یہ دس جانا حوالے بتاؤ بھی سکول ہی ہے جڑا فکر و عمل تہذیب یہود کی پیش کرتا ہے جڑا اس نال اتفاق رکھتا ہے الحمد دا منکر ایک کتاب ستویں دی اردو دی کنویں دی یہ مفت تعلیم ہے ایمان بھی لے جاندے نے عزت بھی لے جاندے نے حال بھی آتے ہیں مفت تعلیم صفحہ نمبر 103 کنا گھر لکھی کھڑے نے کہ انگریز بر صغیر میں تاجر بن کر آئے اور تاجر بن گئے وہ اپنے ساتھ اپنا نظام تعلیم بھی لائے اس نظام تعلیم کا مقصد ایسے طالبات کی کھیپ تیار کرنا تھا جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر اخلاق اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو کہ سکول کی تعلیم کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہومن مسلمانوں کی نسل ہو پر انہوں دے عمل ہی انگریزاں ہو تو سوچ لکھا کھڑا جو صفحہ نمبر 103 نوے سال دی ستویں دی اردو ہون دس سکول تا کر کے کیونکہ اے فکر عمل کافر دا بناؤں گا تو دیش کنے پیسے چلاؤں گا پہلی تو لاکھ کے بارہویں تک تعلیم مفت بچی واسطے 200 روپیہ دیں گے روزانہ اخبار پہ آیا ہوں گا روشن چہرے بنائے ہیں ہمارا خواب ہمارا خواب بے غیرت پنجاب بے ایمان پنجاب روشن چہرے میں کہا تہاڈے ورگے نال فوٹو بھی دتی ہوندی ہے نا میں کہ قبلہ تہاڈے ورگے روشن چہرے بوتھے بھنی آؤں دا مخلوق خدا دے نا مرادو لوٹ لوٹ کھا دیا ہوں دے جے ٹیکس مہنگائی ہے انہیں کر دیتیا کہو بولو جدو جدو سنو بڑے کنجر میں توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ ڈیزل وے کھو پچھے اپنے اکھا نا مراد پی پہ ہی اکھا ہر پاس شنگا ہر پہ نکل دی ہے نا چلی اینج دے روشن چہرے چاہی دے یہ حالہ چہرے روشن نے دے پتہ نہیں ہنیرے آلے چہرے ہوتے ہیں وہ بولا انہیں اتیاب لکھی کھڑے نہیں بھئی اے تعلیم سوچ فکر عمل سارا انگریزہ کافرانے دن دیئے کہاں کر کے پیسانے آن دینے آجو دورے بھرا بھرا پانچ روپے پانچ نہیں دیندہ بھرا نہیں دیندہ ہوئے ہر بندہ چھوڑا لئی پھر کہا وہ آنگا بھرا بھی مارا تو اندہ سارا مال محلوس کا تو 200 روپیہ آج پوری واسطے بوشتیا دیندہ ہے ان کو ہی آکھے کسے نوں اہلا میری طرف 200 روپیہ اپنی تینوں پڑا دے تو کی کرے گا کوئی بندہ آکھے مسلمان مسلمان نوں آکھے اہلا 200 روپیہ میری طرف اپنی تینوں پڑا تو کی کرے گا پیو سچی بولے آجا تو آکھے گا بغیر تا تو میری دینوں 200 روپیہ تو نہ آکھے میں لے آجا بوشا کیا 200 روپیہ اببا جاندہ سکول ہے چاندہ میری اترائے نے تو سن دو کے لکھے 600 پورا کرو جا افسوس 200 مول خریدار بوش دلال انگریزی سکول ویچن والا پیو وکن والی دھی 200 مول اما کیا ظالمو بکری خریدن جاؤ بھی 500 تو نہیں لگتی اوے اج کل بکری دا مول کتنا ہے انگریز خریدار ہے 200 مول لے کی مرنا ہے اور کس طرح علامہ اقبال آکھدا ہے بندے دی جان نکلے تے بندہ مر جاندا ہے قوم وچ فکر نکلے تے قوم مر جاندا ہے ساڈے تو سوچ مر گئی صرف اکو ہی سوچ ہے اٹھنا ہے تے آ بائی پاس کیویں بننا ہے سمنا ہے تے اے کوئی فکر رہ گئی ہے نہ عزت دی نہ ایمان دی نہ دین دی نہ قرآن دی نہ شریعت دی نہ دشمن دی نہ سجن دی انہیں الٹ گیا ہے سلانتی تعلیم نال کہ دشمن نو سجن سمجھنے ہیں سجن نو دشمن نبیہ نے ساڑھے بچے دشمن سمجھنے ہیں آدھے نے ترقی نہیں سے کر سکتے کہ انگریزہ نے سمجھنے ہیں ترقی آفتا تھے دوست نے ساڑھے آج انگریز پولیو دے کترے پلان دے پھر دے رکھو کہتے ہوں نے پولیو دے کترے پلان دے اچھا ਪਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਮਾਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਰੇ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਆਂ ਲੰਗਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਬੜਾ ਸੱਜਣ ਹੈ ਬੜਾ ਸੱਜਣ ਆਂ ਦਰਦ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਤਰੇ ਬਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਤਰੇ ਚ ਐਸਾ ਮਾਦਾ ਪਾਇਆ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਅਕਵਾਮੇ ਮੁਤਹਿਦਾ ਨੇ ਲਾਂਤੀ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਨਸਲ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚ ਫਸ ਜਾਵੇ ਫੱਡੂ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਪਰਲੇ ਮਰ ਜਾਣ ਬੰਬ ਨਾਲ ਇਹ ਮਰ ਜਾਣ ਕਤਰੇ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਹੀ ਮਰੇ علی دے دربار تے بم ماردا ہے علی دا دشمن ہے تیرا سجن میری گل سمجھ گئے بس ایک کوئی سوال چیک کریں پولیو والے آون نا انہاں نے کوئی سوال چیک کر بے ایمانو تساں دے وک گئے جے اونوں آکھا تساں دے وک گئے جے اکو سوال دا جواب دیو پرلے نو بم تے سانو قطرے کی وجہ ہے سگریٹ کی ڈبی دے لکھا ہوندا خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے گزر ہے کہ پہلو لکھا ہوندا ہن لکھا ہوندا خبردار تمباکو نوشی کینسر اور دل کی بیماریوں کا باعث ہے لکھا ہوندا تے اس سے سگریٹ کی مشہوری واسطے انگریز کدی ایڈیاں ایڈیاں گڈیاں تے مار ون کرتے ہیں اچھا سگریٹ پی ادھر لکھی کھڑے نے کینسر لگتا ہے جناب تے دل دیا بیماریاں تے ادھر کے ٹو فلٹر کے ٹو سگریٹ پی کے ٹو پہاڑی تو کچر دوں گا میں کہو مونج کٹی چویت سگریٹ پیوان والا تو دوجی پاؤڑی تک چڑھ سکتا تو وہ کتنے پہ بکھاندے نے یعنی کینسر جو لگتا ہے تے دل کا مریض بنیا ہے ایڈا زور چڑھیا تھڈو کے ٹو کے تک ننگا دھوکھا دتی کھڑا فیکٹری سگریٹیاں تیرے ملک چ ہیں کوئی نہ اچھا وڈے کینسر نال مرن چھوٹے لنگڑے نہ کیوں وڈیا انہوں نے مار ماری ہے یار سگریٹ رو اگر تیری گورنمنٹ یار کیوں ہس دو یار اصل جا کے لفظ نہ بولیے انگلش سے کمال مزاق اڑا لگ پہ جٹان کا تیری گورنمنٹ اتنے بڑائی کری فیکٹری یہاں کو لینی ہے ٹچ کے نہیں لینی سگریٹ چلتی ہے مشہوریاں ٹی وی چلتی ہیں ادھر لکھی کھڑے کینسر لاؤں تو دل کا مریض بنا اور باقی جنہ چیری نہیں سی کینسر کا میرے مرنی کون سی پیو دادے اپنے ویکو یہ ترقی آئی واسطے تو فیکٹری کھلیاں کھڑی جی سارے پتروں کے خیر خواہ ہوں تو فیکٹری نہ بند کرا پولیو کا کترا جڑا نہ پلاو اسلام کفرآباد تک کفرآباد تک ساری ہل جائے اتو بش بھی گورے کیوں نہیں پلایا تو کتی کے پترا یہ نہیں دستا بھی کینسر آپ لکھی کھڑیا تو فیکٹریاں بڑائی کھڑیا یہ سگریٹ آئی انگریزوں کے ملک تو پہلے دن سے بھی مفت سن پوچھو بابیا نے سگریٹ مفت ونڈتے سن تاکہ انہوں کینسر لگے لگے لگے لگے ادھر کینسر پلا ادھر کبلا پولیو کے کپڑے پلا معلوم ہوا اصا بالکل مر گئے ساری اقل سوچ کے سامنے ختم دعا کر اللہ سان قرآن کا دامن پڑن کی توفیق آخرو دعوانا ان الحمدللہ بس کرو پرچیاں کھولو آئے جمعہ اے جمعہ پہ پڑھا بخت والی اخبار چیا ہے بخت والی جمعہ پہ پڑھا امریکہ میں بخت والی ترقی کی کھڑی یہ بھی سکون کا فیض کدی بادشاہ بن دی کدی مسلے پہ آ جاتی پرچیاں کہڑی تھوڑیاں لکھیا چلو بیٹھو مجھے جواب دینا بہو ایک آدمی یہ گانا سپیکر میں چلاتا ہے کہ نصیب ساڈے لکھے رب نے کچی پینسل نال وہ آدمی کلمہ تو پڑھتا ہے بالکل بےمان ہے کافر ہے نام مراد دوبارہ اپنی نکاح دوبارہ کرے سکول کی تعلیم دین ایمان کا کیا نقصان کرتی ہے حال پوچھتا ہے تو آتی گل ساری رات ہی رانجے دا قصہ ہوا بمی پہ پوچھتا ہی وہ آخ بندہ ایک بڈی ہوئی اللہ کے بندے وہ پیا زمانہ کی بن گیا ہلیا کا نقصان کی آلہ حضرت بریلوی جیسے بزرگ اس تعلیم کے حق میں تھے یا مخالف مخالف مخالف مخالف امام احمد رضا کا فتاوا میں دکھا سکتا ہوں امام احمد رضا نے فرمایا یہ تعلیم اس لیے رکھی گئی ہے مسلمان اپنے دین سے غافل ہو جائے اور کافروں کو کافروں میں تھلے غلام بن کر مر جائے فرمایا یہ تعلیم حرام ہے حرام ہے حرام ہے آلہ حضرت کا فتاوا ہے سنو دعوی نہیں کرتا نال آلہ حضرت کی دلیل دے جائیں دلیل دے آلو میاں کتاب کا نام ہے گناہ بے گناہی، گناہ بے گناہی، لکھنے والا ہے پروفیسر ڈاکٹر مسعود، حیدرآباد کالج کا پروفیسر ہے، حاضر ڈیوٹی، ماہر رضویات شمار ہوتا ہے، اس نے پی ایچ ڈی کی ہے، انہیں کتاب لکھی ہے، اس کتاب دے صفحہ نمبر 85 تے لکھیا ہے، امام اہل سنت دی ایک کتاب مسفر المطالع للتقویم والطالع قلمی صفحہ 1 دے اوتے عمر کہ بحمد اللہ از زبان انگریزی نقش حرفے بر کرسی اللہ نمشان دام اعلی حضرت نے فرمایا خدا کا شکر ہے ایک زمانہ گزر گیا مگر میں نے انگریزی زبان کا ایک حرف کی تختی پر نہ لکھا۔ تو امام زمانے کا امام او بنیا ہے، انگلش والے مولا کو نہیں بنے، اعلی حضرت زمانے کا امام بنیا ہے۔ ایک منٹ چپ کر، اگے اگے آلہ حضرت دا فتوا لکھیا ہے نے، امام احمد رضا دا فتاوا رضویہ جلد نمبر 36 مطبوعہ ٹانڈا صفحہ نمبر 24 تو نے لکھیا ہے، ایسی انگریزی پڑھنا جس سے عقائد فاسد ہوں اور جس سے علماء دین کی توہین دل میں آئے، انگریزی ہی ہو خواہ کچھ ہو ایسی چیز پڑھنا حرام ہے۔ عقائد دا کباڑا تو ہویا پیا ویکھی کھڑا، ایک بھائی فوٹوگرافر ہے، دوسرا حمام پر داڑھی مونتا ہے، تیسرا ویڈیو سینٹر چلاتا ہے، اب یہ کس بھائی کی کمائی سے میلاد کریں؟ اے میلاد نہ کرنے اپنا جنازہ پڑھاو تین نے تینے حرام کھا دے رہے، حرام نبی دی بارگاہ دینا ہے، اللہ دے نبی دی بارگاہ صرف پاک نے قبول کرتا ہے، اے ہو جا حرام دلان پھرے کتھے لاونا ایمان تو فارغ ہونا، ہاں حرام رزق کما کے جڑا نیت نیکی بھی کرے ایمان تو فارغ ہوندا۔ امریکہ میں نماز جمعہ عورت نے پڑھائی، ہاں جی ایتھے بھی پڑھاوے گی جے سکول رہیا نا، میں اگلے دن جلسے جا کے میں کہ مولوی ہو اوئے نماز بھی بڑے ہوش بڑے نمازی ہوش ایویں اعلان کر تھک کے کھڑیا، اے بخت والیاں مصلے تے آ گئیاں نا مسجد بھر جاواں، خاتون صرف عورتوں کی کبھی کبھار امامت کرا سکتی ہے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں عورت کی نماز پڑھانا مسنون تعلیم ہے، عورت اور یار یاد اس گل سن، توجہ نال بول سبحان اللہ، میں آکھیا تے گل سن، میں آخیا اسلام اے اسلام سنو، جیسے اسلام عورت امامت نہیں کرا سکتی، عورت اسلام بادشاہ بھی نہیں بن سکتی، بادشاہ تو تاری چوکری بنی امامنی ہوں بن گئی ہے، ہر پچھو نیت کرا پچھو اس امامنی دے اللہ عورتوں کا دربار پر جانا کیسا ہے، فتویٰ یہ ہے عورت دربار سے جاوے تو یہ نہ پوچھو جانا جائز ہے کہ نہیں، یہ پوچھو جب جاوے گی لعنت کی نہیں پوے گی، امام شریعت سے یہ مسئلہ لکھا پڑا۔ آج کل تو علماء بھی اپنے بچے اور بچیوں پینٹ شرٹ اور ٹائی لگواتے ہیں، یہ علماء نہیں یہ علماء، ہاں جی یہ خنزیر نے خنزیر یہاں خنزیر نے چوہے مار گولی کدے، جو لوگ ہنستے ہیں انہیں یہ آپ منع کریں، یہ ہنستے جڑے پہن نہ سن، یہ ہسن بھی اللہ سونا سان نہیں پھڑے گا، جو اندے کوف کو جڑا دشمن نے نا اندے انہوں نے رگڑے پٹ پٹ پہنتے ہیں۔ تو میرے مدنی سرکار نسائی شریف کی حدیث ہے، آقا نامدار سویرے دی نماز پڑھا کے نا حضور بہ رہے سن مسلے پہ، تے صحابہ زمانہ جہلیت دیا گلا چھیڑ دے سن، صحابہ بھی ہستے سن حضور بھی ہستے سن، کیونکہ کفر دی تذلیل کرنا وہ بھی رب نو عظیم ہے، میں نہیں تینوں ہسایا میں کفر دی تذلیل کی تھی، لوگ کہتے ہیں آپ گالیاں بھی بغیرت جیسے الفاظ بولتے ہیں، بغیرت نبی پاک بھی بولے ہیں، حضور نے فرمایا لا یدخل الجنت تیوس، کوئی بغیرت جنت نہیں جائے گا، پھر نبی غلط کر گئے، اور سونا ایک کے بغیرت بننا ایک کے کسی نو روکنا خود بغیرت نہ بننا بغیرتی کو روکنا جرم ہے یا بغیرت بننا جرم ہے روکنا جرم ہے ٹائم تے ٹائم تے بولیا بغیرتی تو روکنا جرم ہے روکنا جو کرنا پہ روکیے نا میں تو روکنا بیٹھا ہوا افسوس ہے ایک اسلامی بھائی نے آپ کی کیسٹ جلا دی وہ ساری انہوں کا حق بن گیا ساری ساڑ دیں ساری ساڑ دیں جی صرف بلکہ مینو ہی ساڑ دیں التجا ہے کہ مسجد میں ہنس نہ جائے گا کہ نہیں بلے بلے بلے ان تو مسیطوں نے بڑے خیال رکھے کرے گا بس اللہ جواب سن لو حضرت صاحب ماتم کرنے والوں کے متعلق کچھ بیان فرماؤں توجہ ہے او یار میرے پاس توجہ کر جنہیں ماتم کرنے والے واسطے ماتم سی دی شادی دی گل ہے بھائی قرآن ہوں تو سکھا قرآن جیڑا نا اس رب نے آخیا یا اللہ ہر سینے چ میں ویشائی نہ شیا نے سینے نہ گلے کیوں ہو سکا ماں تو تیو نہ تھوڑ ناجائز ہے ماتم ایک آخر کافر ہے جو حسین کا ماتم نہیں کرتے میں آخیا کافر ہے جو حسین کا ماتم کرتا ہے ہم زندہ اور جاوید کا ماتم نہیں کرتے نکام ایسے پاس کر کے آئے تو پیو پیٹے لگ وجے کیوں جی تو پاس ہو کے آنا عقل مندی ہے جی تاری چوک رہی تو میں جان چھوڑی تاری ارادہ میرا بس کرن دا نا تھانہ نو سکے نگرانے دیونے کو اسے میں سجے تائیں جان چھوڑ دی ہوں چی آواز رہا سبحان اللہ کی جان چھوڑا چشتی صاحب یہ جو بیمہ کرواتے ہیں کیا یہ بھی سود ہے یہ اور کچھ چاچا مشرے وہ جج دیں بالکل سود ہے بچنا چاہیے اللہ نواز کے مطلق سمجھ سود تو سارے پیسے دیں دے نہیں دے خبردار سود تو جتنا بچتے اتنا سکھ پیسے میری تقریر دی آخری گل جھوٹ نہیں بولنا امانت دی خیانت نہیں کرنی وعدے دی خلاف ورزی نہیں کرنی کاروباری ڈنڈی نہیں مارنی رشوت نہیں لمنی دیونی سودی کاروبار نہیں کرنا وی سی آر دے گندے پروگراموں تو بچنا ہے پورا تولنا ہے سچ بولنا ہے بڑے اندر احترام کرنا ہے چھوٹے تے شفقت کرنی ہے جوان دیاں نہیں بہاونیاں بیٹیاں دی شادی کر کے ناک تنخواہ نہیں کرنی ہے پرائے پٹھے نہیں وڈنے پرائے بننے نہیں بننے پرایا پھول چوری نہیں کرنا پابندی نال نماز پڑھنی ہے قرآن دی تلاوت کرنی ہے بڑے اندر احترام کرنا چھوٹے تے شفقت کرنی ہے پرایا پانی نہیں لوڑنا تے لوڑ تو اتنی ماری نہیں اتنی بھائی کو داڑی پیر مارنا نہیں محفل جنہ سونے سجائی اللہ قبول فرماوے تو سہ حضرات تشریف لیا ہے انہیں سونا اہتمام فرمایا اللہ تعالیٰ سب دے مال جان آل اولاد کاروبار ایمان عمر صحت عزت شرافت سب دے اندر برکتاں عطا فرمائے سبحان اللہ تعالیٰ حضرت صاحب ناظم استیج صاحب میرے بیلیاں نے اس پر میں گستاخ کر کوئی اور ہویا تے نیڑے ہی نہ لگا دے بڑا انہاں دی شفقت تے باقی یاری طرح ناز خان رن دے جی تصا انہوں سنو تو میں تقریر کرے نا جی میرے سننا تو میں بس انہوں سن سو مینو فرمائی پہ بھائی تھی سننا میں سویرے پڑھاوا تو انہیں سویرے سننا الحمدللہ بڑی ایمان افروز محفل ہے بڑی ضیا پاس جلا افشا نورانی ایمانی اقانی عرفانی تے وقت ہت دا نیڑے لگن والا ہے لیکن الحمدللہ ذوق اونے تا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سادیاں سادیاں گلاں کرنیاں تے بڑیاں سونیاں گلاں کرنیاں سچیاں سچیاں قرآن حدیث دیاں گلاں کر واہ واہ پہلو ایک سادی جئی گل چ کراں بیٹھے ہو ایک بندہ ہاتھ او مجذور اللہ والا دہریا لگایا اور سکھا بابا مجذور تو سجوا دیو با خدا سونا ہے نا کہ بالکل ہے او سکا جو خدا سونا ہے تو مول نظر کیوں نہیں ہم یہ رشاہ موجود ہوں دیئے نظر ہم دیئے جو خدا سونا ہے تو مول نظر کیوں نہیں ہم توجہ ہے ماشاءاللہ دوسری گل یہ بھائی تسا دیو بھائی سارا کچھ خدا کریندا ہے تے جس لے کریندا ہی سارا کچھ او اے تے مڑ اے سزا جزا کیوں بنائی سی توجہ ہے ماشاءاللہ جس لے کریندا ہی سارا کچھ آپ اے تے مڑ سزائیں جزائیں کیویں بنائی او پکا وٹا پیا مجذوب جا کے گد کے دیتا او دا سر پار کیس ہو گیا مجذوب اور ہی فدیق ہے ایسا چو سا پوچھیا ہو بابے بھائی تو سا ایک ایک کریں دے ہو تاکہ مسئلے پوچھے سمائیں جواب دی او سا کہ تو آنے پاس ہے انجھے جواب دن لے سا کہ جی سوال آ لئی ہے سوال کیتا ہے او سا کہ جی ماں اس کو پوچھیا ہے بھائی خدا ہے تم نظر کیوں نہیں آمدا او سا کہ ماں جواب دے گا تے کہ ماں دا سر پاڑ گتے ہے اینو پوچھو بھائی تکلیف ہوندی پئی ہے جی آ جنے درد ہوندا تے او سا کہ درد تو چا وکھا خدا ماں چا وکھا واہ واہ واہ کیا بات ہے واہ واہ واہ واہ کیسی بات ہے واہ واہ واہ واہ بہت شکریہ پیڑ ہوں پی ہے پیڑ تو بھی کھا خدا مان کئی توجہ ماشاء اللہ اور بھائی مجذوب پیڑ جیڑی ہے پی یہ ویکھن والی شاہ یہ نظر نہیں آتی محسوس ہوتی ہے اس کا رب بھی ہے سہی جی یہ تین درد محسوس نہیں ہوتا رب بھی اپنی قدرت محسوس ہوا دوا سوال کہڑا کیتا آئی آؤ کہ میں اس کو پوچھیا توجہ ہے یا بھائی سارا کچھ جس لے کریندا ہی خدا ہے تو مڑ سزا جزا کی بابے آ کے مائیں جواب تو دیتی بیٹھی کیا اس کیا بھائی خدا مارے پر مائیں تو ڈھکائی کرو سبحان اللہ تعالی اللہ کے سریہ سوال ہے کیتا بھائی شیطان ہی اگے چوں جہنمی آگے تے تسا دو بھائی شیطان نو آگے ہی سٹے سی رب تے آگ آگے ہی سٹی وے جے او سپ نو سپ لڑے تے رس کئی نو چڑے جیویں آگے و اے ہن آگ جو آگے بہت سی تے مور شیطان نو کئی تکلیف ہونی ہے جو آگ آگ آگ نو کیویں سڑے سی او سا کہ اے مٹی چ تے ماں جڑا نو روڑا مارے او مٹی تے جے مٹی مٹی دا سر پاڑ سکدی ہے تا آگ ہی آگ نو سار راجی راجی صاحب کیا بات ہے توجہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ سونا اپنی شاناں تے قدرتاں نال موجود سبحان اللہ اللہ تعالی ارشاد فرماندا ہے ان القوۃ للہ جميعا سبحان اللہ ساری طاقتاں اسے دی سبحان اللہ نبی نو دےوے معجزہ بندا ولی نو دےوے کرامت بندا اسانو آ دین جنے تساں جنے آ دیو بھائی ولیاں کول اساں دعا کرائی نے ولیاں دی دعا نال جنے عمر ودھ ویندی بالکل ٹھیک ہے جنے کوئی دلیل آئی مکھ ڈاڈی قرآن پاک سن شیطان بے ایمان رب نو پیادا مگن جو گمراہ کیتا ہی ہن میری زندگی تا ودا اللہ پاک فرمائے انہاں کا من المنذرین وانج مو قیامت ائی تائیں مولت میں کہ مولوی جی شیطان دے آکھے او دی عمر ودا سکدا ولیاں دے آکھے نہیں ودا سکدا انداز سادہ ہے تے آپا سچے موٹی قرآن کیا بات ہے کیا بات ہے یہ چشتی مکھنی ہو او جنہیں پتہ نو بھائی او جنہیں ستر سیابی پاک آن تے انہوں جنہیں لائے گئے انہوں ستر سیابہ پاک نو جنہیں کافر لائے گئے تے انہوں مار سکتے یہ رسول پاک نو انہیں غیب ہاں تو انہوں بندے ستر کیوں مروائے یہ پتہ ہانے بھائی کافرہ مار سکنے کیوں کھلے ہوئے یہ دا مطلب ہے جان بوجھ کے شہید کرے ہونے ملوم دا علم کوئی نہ ماذا اللہ میں آکھیا چلو سونے دیا عظمتاں تا سبحان اللہ اللہ دی طاقت دا منکر تا کوئی نہیں جنہیں کوئی نہ تو میں آکھیا او جو 40,000 سونے نبی ہن تو انہاں نو یہودیاں مار سکتے رب نو پتہ کوئی نہ بھائی نہ مار سکنا میں نہ گلنا واہ جی واہ تو آڈے بان تو ہی میں کھلی گیا کیا بات ہے کیا بات ہے تو کیپ کوئی قربان سبحان اللہ نام نہ ہوئے تھا اس کی گل ہے جی ہم بہت مولویوں کو ٹھیکہ تو نہیں چاہیے یہ بھی سبحان اللہ دی آواز اتنی اللہ کرے یہ کپا اترا ہزار مانتا ہی اپنے کپڑا والی زبان یہ بھی آواز ہوں اچھی وہ مدینے پاک کا پہلا لمبر یہ بھی آواز ہوں اچھی سونے کا دیدار سبحان اللہ یہ بھی ہوں آواز ملال پکا نمازی سبحان اللہ فقیر سمے سب دیا پریشانیاں دور رمضان سونے مدینے پاک کے گزرے ذکر نبی کر دیا رہنا چنگا لگدا اس بہانے رل مل اس بہانے رل مل تین چنگا لگتا وہ پڑیا آنے اے مسجد نبوی دے وچ جانا پڑھ حدیث واللہ ان حرمت المومن لازم عند اللہ منکا سرکار فرمایا کعبہ اللہ دی قسم ہے تیری بڑی شان ہے پر ولی دی شان تے کعبے نالوں بھی زیادہ استقبال واسطے توڑ پیا ایک گل تھی کر لو ناراض نہ ہوئی ماں کو دانے لمنے تھوڑے کو مائی رابیا بسری پاک دیکھا بھائی خواجہ حسن بسری پاک پانی دے اتنے مسلہ بچھائی بھائی اللہ اللہ بیٹھا کریں آپ دے دل خیال آیا بھائی ولیاں ڈک دی نہیں جو ریاکاری کریں مائی صاحب انہوں نے سر دے اتنے فضا چ مسلا چا بچھایا تو اتنے چاڑ بیٹھی خواجہ صاحب اور جو دیکھا بھائی مائیں پانی تھی یہ فضا چ مسلا ولیٹے انہیں اپنی کچ گات کے ٹور پہ مائی صاحب مسلا ولیٹیا وہی کچ کے پیچھے ٹور پہ آ کے نہ ہی موڈا پات کے پہ آ دیا گر بر آب روی خسے باشد گر بر ہوا پری مگ سے باشد دل بدستاور کسے باشد فرمایا جے پانی تے تیرے تا کاکھ نال بعد کوئی نو جو کاکھ ہی تیر لیں دین کوئی نو جو مکھیاں ہی اوڈ لیں دین جے کوج بننا ہی تا کسے تے دل نو سکون پڑا کسے واجی واجی